1. Twee uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Steeds meer prominente democraten spreken hun steun uit voor Kamala Harris als democratische presidentskandidaat van de Verenigde Staten. De gouverneur van Californië, Gavin Newsom, zegt Harris te steunen. Newsom werd zelf ook genoemd als vervanger voor Biden, maar hij gaat dus niet de strijd aan met Harris. Ook de gouverneur van Pennsylvania, Josh Shapiro, steunt Harris. Hij wordt gezien als kanshebber om running mate te worden. Harris heeft ook al de steun van onder meer Bill en Hillary Clinton. Over een maand besluit de Democratische Partij wie de kandidaat wordt. Donald Trump, die namens de Republikeinen een gooi doet naar het Amerikaanse presidentschap, zegt dat Kamala Harris nog makkelijker te verslaan is dan Biden. Ook zegt hij dat Biden nooit geschikt was om president te worden. Hij noemt hem de slechtste president ooit. Nu Biden geen presidentskandidaat meer is, vinden meerdere Republikeinen dat hij ook meteen moet aftreden als president. Het Witte Huis benadrukt dat hij zijn termijn gewoon afmaakt. Met reddingshonden is afgelopen weekend gezocht naar een vermiste Nederlandse vrouw in Frankrijk. De 73-jarige Marianne Roosendaal heeft beginnende Alzheimer. Ze verdween vorige week van de camping toen ze van plan was om naar het zwembad te gaan. De komende dagen blijft het Nederlandse reddingshondenteam in Zuid-Frankrijk zoeken naar de vrouw. In het oosten van het land hebben regen- en onweersbuien tot overlast geleid. In Overijssel kwamen twee snelwegen blank te staan. De A1 bij Hengelo en de A35 bij Oldenzaal zijn in beide richtingen afgesloten. De buien veroorzaakten op meerdere plaatsen overlast. In Doetinchem kwam de ingang van de spoedeisende hulp van het ziekenhuis onder water te staan. En in Drenthe werden twee boerderijen getroffen door blikseminslag. Het weer. Vannacht is het droog met temperaturen rond de 14 graden. De komende dag begint met veel ruimte voor de zon. Later meer bewolking, maar het blijft droog. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Farao's, mummies en piramides. Kortom, het land van de Nijl. Van KRO NCRV. In films en series gaat het vaak over deze onderwerpen. En vooral als we het hebben over het oude Egypte. Maar waar hield de normale bevolking zich mee bezig? En wat speelde er af in hun dagelijks leven? Vragen die broodnodig een antwoord verdienen. En gelukkig hebben we vannacht een deskundige op het gebied van Egypte te gast in de nacht van KRO NCRV. Niemand minder dan Egyptoloog en conservator bij het Rijksmuseum van Oudheden. Daniel Soliman zit hier in de studio om het hemd van het lijf te vragen. Ja, Daniel. Goedemorgen, goeienacht. Goedemorgen. Excuus voor mijn stem, ik zeg het er direct bij. Nee, geen probleem. Zo te horen klink jij je kraakhelder, dus dat is dan weer fijn. Nou, dat is goed om te horen. Het nieuws van deze week, wat betreft Egypte, de krokodil. Ja. Word jij daar dan nog enthousiast van als je dat hoort? Gaat wel, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, het is natuurlijk altijd leuk om zoiets in het nieuws te lezen en ook om daarna iets over de Egyptische oudheid te kunnen vertellen. Mm-hmm. Maar het onderzoek zelf, ja, ik viel niet van mijn stoel, moet ik zeggen. Het is een geval waarin een gemummificeerde krokodil is gescand en bij toeval hebben ze daar in die maag van die krokodil een vis gevonden met daarin een haakje. Nou ja, ja. Dat duidt erop dat die krokodil is gevangen. Ja, dat die krokodil is gevangen, dat was eigenlijk natuurlijk al wel duidelijk. Want die is op een gegeven moment gemummificeerd geweest. Dus heel veel leert het ons niet over de oudheid, maar het is wel grappig. Ja, cool. Voordat we dieper de materie induiken, verdien je eerst nog even een goede introductie. En elke week worden de introducties gemaakt door de studenten van de KRO NCRV Radioschool. En die voor jou is gemaakt door Thijs Bennema. Luister even mee. Vannacht duiken we in de wereld van papyrus, piramides en farao's. Onze gast is namelijk Egyptoloog en conservator van het Rijksmuseum van Oudheden, Daniel Soliman. Daniel studeerde Egyptologie aan de Universiteit Leiden. In 2016 promoveerde hij aan deze universiteit en is vanaf toen betrokken bij vele onderzoeken en opgavingen. Sinds 2019 mag Daniel zich conservator van de Egyptische collectie van het Rijksmuseum van Oudheden noemen. Ook is Daniel verwend muziekliefhebber en dat combineert hij graag met zijn werk in het museum. Dat was afgelopen jaar nog te zien in de tentoonstelling Kemet. Duik in de wereld van muziek en geschiedenis. In de tentoonstelling Kemet, Egypte in hip-hop, jazz, soul en funk. Luister naar muziek, voel en hoor de verhalen. Ervaar wat het oude Egypte voor artiesten betekent. Daniels collega's zijn dol op hem. Al zijn het wat mindere nachtbrakers. Zo ook Toon Sikora. Daniel is echt een topcollega. Niet alleen is hij een goede Egyptoloog en leuk in de omgang, maar hij offert zich zelfs op om helemaal in het midden van de nacht een of andere radio-interview te gaan doen. Dankjewel, Daniel. Ik slaap nog even verder. Gelukkig slaapt Daniel niet en zit hij gewoon bij ons. Met zijn verhalen over het oude Egypte en liefde voor muziek kan het alleen maar een hele mooie nacht worden. Nou, heel leuk om te horen en ook lief wat Toon zegt. Ja. Maar grappig ook. Je wordt bedankt, Toon. Ja, precies. Muziek met Egypte en dan de geschiedenis erbij. Is dat een match made in heaven? Nou, het kan heel makkelijk. Er is heel veel muziek gemaakt waarin het oude Egypte een rol speelt. In bredere zin is het oude Egypte heel erg een onderdeel geworden van onze moderne levens. Je komt het oude Egypte eigenlijk overal tegen. Of het nou is in film of series, zoals je al aanstipte, of in kunst, of in boeken, literatuur, tatoeages van mensen, kettingen, ja, noem maar op. Dus dat ook is perfect in eigenlijk. Ja, ja, je komt het altijd tegen. Ja, en wat betreft die muziek, zoals altijd, mag de hoofdgast muziek meenemen naar deze nacht van Caro en Cervé. Ik heb een nummer klaarstaan. Prince, Muse to the Pharaoh. Het klinkt heel logisch. Waarom? Waarom deze keuze? Ja, het is een heel mooi nummer van Prince. Hij beschrijft een verhaal van een Egyptische farao die verliefd is geworden op een dame. En dat wordt zijn muze. En Prince die schetst daarin dan een situatie waarbij zij, die vrouw, mogelijk heel veel macht kan verkrijgen door haar connectie met de koning. Dus het is een verhaal over het oude Egypte, maar ik denk dat Prince er ook wel een breder verhaal over wil vertellen. Als je goed naar de teksten luistert, praat hij ook over de manier waarop geschiedenis geschreven wordt en hoe hij zichzelf positioneert in de geschiedenis van Afrika, waar volgens Prince Egypte een heel erg sterk onderdeel van is. We gaan luisteren. Through your hair, there's so much information for the next generation. Who gonna drop it if you're not there? And whether the enemy makes a run on the palace or whether the enemy does not, The children will be laced with the protection of the word of God. The opposite of NATO is Aten. And if the number 13 is such a bad luck number when there's no such thing as luck, then the berries, talons, arrows, and stars, all the superstitions, what the? Get busy, big baby, 'cause when them devil come dressed as light. Maybe they gon' fool the untrained mind, but nobody I know gon' bite. Like a thief in the night, my lord come and strike, leave nothing but ashes to the left, dust to the right. Holocaust aside, many lived and died, but when all truth is told, would you rather be dead or be sold? Sold to the one who can now make the displaced bloodline with the white jailbait. Thinking like the keys on Prince's piano will be just fine. On how you view your role in eternity. If she could be muse to the Pharaoh, then one day she might be queen. Prince, muse to the Pharaoh. Je luistert naar de nacht van Caro en Cervé. En te gast is Egyptoloog en conservator bij het Rijksmuseum van Oudheden, Daniel Soliman. Lekker nummer om de uitzending mee te starten, zeg. Ja, vond ik ook, ja. Om een beetje jou toch nog wat beter te leren kennen en om te begrijpen waar die passie vandaan komt. Waarom ben jij zo geïnteresseerd in Egypte? Ja, een ingewikkelde vraag. Het is voor mij, net zoals voor veel andere mensen die uiteindelijk iets gaan doen in de Egyptologie, in mijn jeugd begonnen. Ik was altijd al wel geïnteresseerd in de oudheid in het algemeen, dus boekjes op school over de Griekse oudheid of de Romeinse oudheid, die vond ik altijd heel interessant. Daar wilde ik altijd meer over weten. Maar ook de Egyptische oudheid. En dat heeft ook ermee te maken dat ik in mijn jeugd, toen ik jong was, vaak in Egypte ben geweest, omdat ik aan mijn vaders kant Egyptisch ben. Mm-hmm. Dus op vakantie ben ik op heel veel plekken geweest. En ik denk dat ik voor het eerst in het grote Egyptische museum in Cairo ben geweest toen ik een jaar of 9 was. En ik was helemaal gegrepen door wat ik daar zag. En ik wilde daar gewoon zoveel meer over weten. En nog meer boekjes gaan lezen. En terug naar Egypte en aan mijn vader gevraagd. Oh, ik wil heel graag naar deze site. Ik wil naar de piramides. Ik wil naar plekken die niet in de normale toeristenbestemmingen stonden. En ja, zo is het een beetje gaan rollen. En toen ben ik uiteindelijk na veel overleg met mijn ouders toch Egyptologie gaan studeren in Leiden. Dat had wat voet in de aarde. Die zagen dat eerst niet zo zitten. Maar uiteindelijk hadden ze ook wel door dat ik het echt heel graag wilde, dat ik heel serieus erover was. En toen ben ik die studie gaan doen aan de Universiteit van Leiden. En dat was precies wat ik ervan had verwacht. Het ging over de taal van het oude Egypte, het leren lezen van Egyptische hiërogliefen, de geschiedenis en de kunst van het oude Egypte. En dat was fantastisch. En uiteindelijk heb ik de kans gehad, de mogelijkheid gehad om een proefschrift te schrijven. Dus een PhD te doen in de Egyptologie. En vanaf daar is als het ware een soort van carrière begonnen in de Egyptologie. En ben je nooit bang geweest dat bijvoorbeeld, ik vind geschiedenis ook heel leuk, maar ik heb altijd gedacht, stel ik ga geschiedenis studeren, dan wordt mijn hobby mijn werk. Ja. En verlies ik dat enthousiasme. Ja, ja. Dat is een terechte vraag. Nou, het is wel zo dat het oude Egypte veel meer voor mij nu werk is geworden. Dus die passie is er zeker nog wel. Maar ik lees bijvoorbeeld in mijn vrije tijd, als ik wil ontspannen, liever niet meer over het oude Egypte. En soms zet ik liever niet een film over het oude Egypte op, omdat ik dan toch weer ga nadenken van als een Egyptoloog. En om te ontspannen doe je dat liever niet. Maar het is natuurlijk ook een enorm voorrecht dat je in je dagelijks leven, in je werk met dat oude Egypte bezig mag zijn. En ook in het museum heel dicht bij voorwerpen uit die oude cultuur kan komen en daar mag over vertellen. Dus ik ben er eigenlijk heel blij mee. Is dat iets magisch dat je elke dag waar je werkt loopt tussen ja, geschiedenis eigenlijk. Jawel, dat besef je heus niet elke dag. Want werk blijft ook gewoon werk. En onderschat niet hoeveel ik ook achter een bureau zit om e-mails te schrijven. Het is geen Indiana Jones. Nee, zeker niet. Nee. Maar goed. Zodra je dus wel daadwerkelijk met de voorwerpen bezig bent, of nou ja, ook in een gesprek zoals dit, dat je het mag hebben over het oude Egypte en dat we de tijd nemen om daarover na te denken en om over na te denken wat die cultuur voor ons vandaag de dag betekent, dat doet me heel veel. En is het belangrijk ook dat we juist deze periode niet vergeten? Ik zou niet zeggen dat het belangrijker is dan andere periodes. Ik zou wel zeggen dat het ergens heel gunstig is om dat te doen. Omdat we uit het oude Egypte heel veel bronnen hebben waar we dat op andere plekken in de wereld niet hebben. Dus het oude Egypte is een cultuur waar we nou juist een fantastisch inkijkje krijgen in hoe mensen in de oudheid hebben geleefd. Mm-hmm. Dat is niet per se beter of belangrijker dan op andere plekken, maar op andere plekken heb je wellicht veel minder informatie. En ja, dat maakt Egypte bijzonder. Ik ben toch benieuwd naar zeg maar, kleine Daniel. Dacht jij toen ook, nou misschien ben ik wel een farao in de dop? Nou, die grappen zijn natuurlijk altijd wel eens gemaakt. En ik heb ze misschien ook wel eens gemaakt. Maar ik heb mezelf denk ik niet, zeker niet later, als een farao gezien. Nou, toen ik mijn propeduizen haalde aan de Universiteit van Leiden, heeft een docent destijds die me het diploma uitreikte daarover gegrapt en gezegd, nou, misschien heeft hij wel voorouders in het oude Egypte. Ja, precies. Want dat is toch, je gaat toch een beetje fantaseren daarover. Ja, maar het blijft denk ik wel bij een fantasie. Kan je me misschien meenemen? Je zei al even, je zit best wel vaak achter het bureau. Wat doe je nou? Wat houdt dat werk in? Nou, als conservator bij de collectie Egypte en Nubië trouwens, doe je best wel veel dingen. En dat maakt die baan ook interessant. Je bent met, nou laat ik het zo zeggen, als ik mijn dag begin, dan weet ik niet hoe die per se eindigt. Oké. We doen onderzoek naar de collectie. Dat betekent dat we de voorwerpen in de collectie proberen te begrijpen. Dat we proberen te begrijpen hoe ze in de collectie terecht zijn gekomen. En daar proberen we dan weer verhalen over te maken. Dus daar schrijven we bijvoorbeeld over. Maar we maken ook tentoonstellingen met die voorwerpen in het museum. En dat doen we voor verschillende publieken. Daarnaast doen we ook veldwerk in Egypte zelf. En dan ga je dus naar Egypte toe? Ja, vanuit het museum met andere collega's, met Egyptische collega's, met collega's van over de hele wereld, werken we in een team in Egypte zelf. Maar ik geef ook bijvoorbeeld gastcolleges aan de Universiteit van Leiden. Of soms word je gecontacteerd door scholieren die een profielwerkstuk schrijven over het oude Egypte. Soms klopt de media aan. Het is een beetje van alles. En ook in bredere zin zijn we bezig met het nadenken over het oude Egypte. En dan ben je ook betrokken dus bij ontdekkingen en opgravingen en dat soort dingen. Nou ja, inderdaad. Bij dat veldwerk. Dat veldwerk is opgravingswerk, ja. Is daar één of meerdere misschien wel een moment waarvan je denkt, oh, dat kan ik nog zo goed herinneren. Daar ben ik, dat is me altijd bijgebleven. Het is heel lastig om te zeggen. Er zijn verschillende momenten. Ik kan me nog een moment herinneren op mijn eerste opgraving in Egypte in Saqqara. In een plekje net ten zuiden van Cairo. Toen ik daar als student werkzaam was, als studentassistent op die opgraving, waar we vanuit het museum, dus waar ik nu ook bij betrokken ben, dat ik in een ondergrondse grafkamer zat met mijn Egyptische collega's en dat we daar die grafkamer aan het schoonborstelen waren en dat we op een gegeven moment ons beseften waar we mee bezig waren en dat we daarover aan het filosoferen waren en hoe oud die resten nou eigenlijk waren waar we mee aan de slag waren. En ook een moment later in datzelfde opgravingsseizoen dat we een nieuwe ondergrondse grafkamer hadden ontdekt die volledig vol lag met allerlei puin uit verschillende periodes, waaronder menselijke resten. Het is eigenlijk je niet goed voor te stellen. Maar goed, wij moesten voor die opgraving toch een plattegrondje van die grafkamer intekenen in ons opschrijfboekje, ons notitieboekje. Ja. En dan kruip je dus door die kamer met iets van 50 centimeter tot het plafond. Heel claustrofobisch, tussen de scherven, tussen de botten. Ja, te gek voor woorden eigenlijk. En dat is dan niet het moment dat je denkt, oh, waar ben ik aan begonnen? Dat is wel zo'n moment dat je daar eventjes bij stilstaat. Het is heel raar, want tegelijkertijd ben je heel erg bezig met je plicht en met het idee van, we zijn hier om een bepaald onderzoek te doen. Juist, ja. Maar juist op dat moment raakt ook wel de menselijkheid van zo'n grafkamer je. En het idee dat daar mensen van vlees en bloed ooit een laatste rustplaats gevonden moeten hebben. Hoewel, zoals ik al zei, die kamer dus ook al heel lang verstoord is geweest door latere generaties oude Egyptenaren. Ja, want dat is ook een beetje dus begaat waar je in zit. Zij hebben natuurlijk die kamers, die ruimtes gemaakt voor het hiernamaals, zal ik maar zeggen, maar niet per se voor nieuwsgierige mensen uit de 21e eeuw. Klopt helemaal wat je zegt, hè? Dat is precies die spagaat. Dus aan de ene kant wil je het oude Egypte begrijpen, en dat doe je heel erg vanuit je eigen blik. Vanuit het idee dat je, dat je het eigenlijk belangrijker vindt om meer te weten over die oude mensen, over die mensen uit de oudheid, dan ze te respecteren. Yes. Maar tegelijkertijd kan je ze beter respecteren en beter begrijpen door dat wel te doen. Dus het is heel dubbel. Het is heel lastig. Ja. Laten we straks verder praten. Want we willen nog veel meer bespreken. Ook wat meer bespreken over dat leven van die dagelijkse mensen, zou ik maar zeggen. De niet de elite. Maar voordat we dat doen, nog een nummer. Dorado. Ja. Ja, ik zie je direct lachen. Vertel. Ja, het is een mooi nummer. Het is een nummer van een zanger die Mahmoud heet. Een Italiaanse zanger met een Egyptische vader. Ook een Egyptische vader. En dat nummer Dorado gaat over een idee van onder andere de Egyptische oudheid. Van goud gemaakt. Dat goud dat doet denken aan de gouden schatten uit het oude Egypte. En hij haalt ook aan het begin van het nummer een halsketting aan die hij draagt met daaraan Nefertiti. En dan vertelt hij dat hij in een gouden Ferrari door de straten van Cairo rijdt. Oh, schitterend. Dorado. Dorado. Dorado, Dorado, Dorado. Nelle tasche avevo nada, ero culo nero Prada. Camminando per la strada stringevo un rosario viaggiando lontano da qui. Fuori bevo su una scala, dentro casa accanto all'Anna. Nefertiti è la collana che porto da quando sognavo una vita così. Pieni d'oro, tasche piene di euro. Questi pieni d'odio non mi spengono il fuoco. No, no, no, no, no. Dicono il dinero non è sodo. Mi piace lei perché ha il culo sodo. La potrei portare a del Dorado. Andare dritti al sodo, ok. Sogno un Ferrari Dorado. Terzo qui nel mezzo del Cairo. Nel deserto ballerò il fado. Avvietalo, prendelo. Corone como a la cucha le prometí. Dieron espacio y al ángulo lo metí. Venía con esto y voy por Italia. Se toque París si no fue Natalia. Las babies se pegan si no usan la labia. Aparecen los chavos como haciendo maya. Uy, yeah. Rezo pa' que al enemigo no le vaya mal. Robo es el Ferrari que me voy a comprar. Uy, suena. Sí, sas. Yo, yo. Sotto la sabbia, dorado, non c'era di casa blanca, dorado, io vivi mamma, dorado, hasta luego, Prado, Mahmoud. En je luistert naar de Nacht van Caro en Cervé. En te gast is Egyptoloog en conservator aan het, bij het Rijksmuseum van Oudheden, Daniel Soliman. Je had het net al even over dat goud, hè? Dat wat heel erg aanwezig is, althans in mijn gedachten ook, als we praten over het oude Egypte. En in films ook. Maar dan zie je altijd de elite, de farao's met goud. Is het nou zo dat de arbeiders ook zoveel bezig waren met goud? Nee, het hangt er een beetje vanaf wat voor soort arbeiders het zijn. Hè? Want je hebt natuurlijk ook goudbewerkers nodig. Maar de doorsnee Egyptenaar, oude Egyptenaar was helemaal niet met goud bezig. Sterker nog, de doorsnee Egyptenaar, dat zal iemand zijn geweest die op het land werkte. Het oude Egypte was een agrarische samenleving. Dus de meeste mensen die bewerkten het land, die hadden waarschijnlijk een stukje grond in pacht van bijvoorbeeld een grote tempel, waar ze dan graan verbouwden of vee hielden. En daar maakten ze dan wat winst uit. Een deel moesten ze dan afstaan aan de instelling waar ze die grond van pachten. Meestal dus zo'n tempel. En de rest konden ze dan voor zichzelf houden. Het leven van de gemiddelde Egyptenaar zal niet over goud zijn gegaan, nee. Wat weten we wel over hun dagelijks leven? Wat hield hun bezig? Nou ja, dat is natuurlijk een hele brede vraag en ook een moeilijke vraag om te beantwoorden. En misschien is dat ook wel een van de redenen waarom we bij het oude Egypte al snel aan die koningen denken. Hoewel we trouwens ook helemaal niet weten hoe die koningen en koninginnen nou precies leefden en wat zij nou in hun dagelijks leven deden, hoor. Dat vullen we heel vaak in. We weten natuurlijk wel veel over zaken als, laten we zeggen, veldslagen of het bouwen van een tempel of het stichten van een stad, dat soort dingen. Maar wat ze in hun persoonlijke leven deden, daar weten we eigenlijk net zo weinig over. Er zijn een paar plekken en periodes in de Egyptische geschiedenis waarin we iets dichter komen bij de gewone mens. Een van die plekken is een dorpje dat we aanduiden als Deir el-Medina, met een Arabische naam. Nou moet ik al gelijk zeggen, dat zijn ook niet echt doorsnee Egyptenaren. Dat zijn arbeiders, necropolis-arbeiders, die hebben gewerkt bij het aanleggen, aan het aanleggen en decoreren van koningsgraven. De koningsgraven in het dal der koningen, dal der koninginnen. Dus juist, de graven zoals die van Toetanchamon, van Ramses II, koningin Nefertari. En die woonden in een nederzetting daar in de buurt. En over die nederzetting weten we heel veel. En ook heel veel over wat ze in hun dagelijks leven zoal deden. En daar komen we best wel dichtbij. Omdat we zoveel bronnen hebben, waaronder geschreven bronnen, kunnen we soms hele familiestambomen reconstrueren. Weten we wie met wie getrouwd was. Wie wat van wie erfde. En zo komen we ook echt wel tot de geleefde ervaring van de Egyptenaren. We weten bijvoorbeeld dat sommige mensen, ik noem maar wat, tatoeages hadden. Toen al? Ja. Vaak is dat, het is voor een deel is dat een versiering van het lichaam. Maar het is een soort van permanent aanbrengen van een amulet. Een amulet dat je kan dragen aan een ketting bijvoorbeeld. Of een amulet kan ook een geschreven spreuk zijn die je dan opvouwt en aan een ketting draagt om je te beschermen tegen het kwaad bijvoorbeeld. Dat kan met tatoeages ook permanent op het lichaam. En een andere functie van tatoeëring in het oude Egypte is om bij vrouwen met name om vruchtbaarheid op te wekken. Of eigenlijk de hele ketting van vruchtbaarheid. Dus ook seksualiteit, een soort seksuele aantrekkingskracht. En daarom zie je soms figuurtjes van bepaalde goden getatoeëerd op lichaam. En sommige van die lichamen zijn dus ook in Deir el-Medina teruggevonden. En dan zie je nog op de huid. Omdat ze zo goed bewaard zijn gebleven ook. Ja. Is dat, je moet me toch erin meenemen. Want je zegt er is veel van overgebleven, er is veel geschreven. Hoe moet ik me dat dan voorstellen? Hebben we het over boeken, hebben we het over geschriften? En wat voor soort manier praten zij dan? Ze praten niet van, nou Jan die heeft een amulet om zich heen hangen, denk ik. Nee. Laten we eerst maar eens beginnen bij die geschreven teksten. Ja. In dat dorpje wordt veel geschreven omdat het een koninklijk bouwproject is. Hè. Die mensen die daar wonen, dat zijn die grafarbeiders met hun families. En omdat zij aan dat koninklijke graf werken, moeten zij voor hoge ambtenaren ook een soort administratie bijhouden. Omdat die ambtenaren willen weten hoe dat zit met die voortgang van dat project. Dus er zijn mensen aanwezig die kunnen lezen en schrijven om dat soort administratieve teksten op te stellen. Maar we zien dat in de loop van tijd er over veel meer geschreven wordt. En dat die mensen zich ook gewoon bezig gaan houden met interne zaken. Dus die gaan hun eigen administratie ook opschrijven. Contractjes tussen collega's, afspraken. Oh, ik had dit nog van jou geleend. Of jij moet dit nog aan mij terugbetalen. We zien ook brieven. Mensen die elkaar in dat kleine dorpje brieven gaan sturen. En dat wordt geschreven soms op stukken papyrus. Papyrusvellen. Mm-hmm. Maar ook op scherven van kalksteen of van aardewerk. Dus als je een aardewerkvaas hebt, aardewerk is een beetje het plastic van de oudheid, dat kun je recyclen. Dus wanneer je vaas gebroken is, of wanneer je zelf kapot gooit, heb je stukken aardewerk en die kan je dan als ondergrond gebruiken om op te schrijven. Betekent dit dan ook dat heel veel mensen in het oude Egypte konden lezen en schrijven? Nee, juist niet. En ook hier is dat dorpje uitzonderlijk. De meeste mensen konden niet lezen en schrijven in het oude Egypte. Dat is moeilijk om echt in te schatten, maar in de onderzoeken lees je altijd, dat moet 1-2% geweest zijn van de hele niks. Dat is heel weinig. Maar juist zo'n dorpje als Dir el-Medina laat zien dat er best wel wat zit tussen volledige geletterdheid en volledige ongeletterdheid. Dat is eigenlijk een spectrum. Mm-hmm. Dus je hebt mensen die misschien wel hun eigen naam kunnen schrijven, maar verder niks. Of je hebt mensen die in een bepaald genre, bepaald administratief genre, bepaalde teksten kunnen opstellen, maar niet religieuze teksten kunnen lezen. Je hebt mensen die tekens kunnen lezen, maar verder niet kunnen schrijven. Dus er zit nog best wel wat speling gradaties in. Ja, zeker. En je moet je ook voorstellen dat hiërogliefenschrift, dat voor ons vandaag de dag er heel exotisch uitziet. Voor de oude Egyptenaren was dat voor een deel een stuk makkelijker te begrijpen, omdat een deel van die tekens ook voorstelt wat het woord betekent, of dat het soms zit er een soort rebus-systeem in. Dus als je het oude Egyptische woord weet voor een bepaald voor eend of zo, en je ziet die eend, dan weet je, dat is de klank ba, ik zeg maar wat. Dus dat hiërogliefensysteem is een stuk toegankelijker dan het voor ons vandaag de dag soms lijkt. Hoe moeilijk vond jij het? Want het is best wel een onderneming om daaraan te beginnen. Ja, dat is het wel. Maar je went er ook snel aan. Kijk, toen wij begonnen met die studie in Leiden, werd daar heel erg op gehamerd. Dus dat eerste jaar ben je echt wel, je hebt 3 keer per week heb je een college in een bepaalde taalfase. En je bent thuis alleen maar bezig met hiërogliefen uit je hoofd stampen en teksten lezen. Het is een onderneming, maar het is zeker te doen. En het is ook heel leuk om te doen. Ja, je ziet bij jou een beetje de hele tijd die sprankel in je ogen als je erover praat. Ja. Het is nog steeds die hobby. Ja, jawel, ja. Hoe belangrijk was religie in het dagelijks leven van de Egyptenaren? Ja, heel, heel belangrijk. Ik denk veel meer op de voorgrond dan voor de meeste mensen vandaag de dag. Hangt misschien een beetje vanaf hoe je in elkaar steekt. Maar in het oude Egypte moet religiositeit en spiritualiteit echt een onderdeel zijn geweest van het dagelijks leven. En dan moet je niet alleen maar denken aan die grote tempels. Die tempels, dat zijn de huizen voor goden. En daarin staat in het allerheiligste deel een beeld waar die god dan in zou kunnen leven. En dat is een plek die voor de meeste mensen volledig ontoegankelijk is. Daar komen alleen de allerhoogste priesters. Mm. Maar de gewone mens kan in het dagelijks leven ook op allerlei manieren spiritualiteit ervaren. Er moeten allerlei kleinere kapellen zijn geweest waar de gewone mensen wel naartoe konden komen. Je kon spiritualiteit ook veel meer ervaren in het landschap alleen al. De oude Egyptenaren die geloofden bijvoorbeeld dat goden zich konden manifesteren op aarde in de vorm van dieren. Ik denk dat als je nadenkt over Egyptische goden, dan heb je vast een voorstelling van al die goden met dierenkoppen. Ja, zeker. Ja. Dat heeft ermee te maken dat de Egyptenaren echt dachten dat een god niet per se zo'n dier was, maar wel de vorm aan kon nemen van een dier. Dus stel, je bent een oude Egyptenaar en je loopt rond en je ziet een krokodil in de Nijl. Nou, dan denk je eerst, oh, dat is heel gevaarlijk. Ik moet echt oppassen. Maar je associeert dat dier ook gelijk met een bepaalde god. En die goden hebben verschillende aspecten. Dus we hadden het aan het begin van de uitzending over die krokodil. Ja. Die was gemummificeerd. Klopt. Nou, die is voor een deel gemummificeerd omdat de krokodil gezien werd als een vruchtbaarheidsgod. Omdat in de natuur de krokodil heel veel eitjes legt. En dat lijkt dan op, oh ja, dat is echt een vruchtbaar dier. En die vruchtbaarheid, die wil je misschien wel in je eigen leven ook bewerkstelligen. Maar je kunt ook als oude Egyptenaar de krachten van een bepaalde god voelen in een berg of in een bepaalde boom. Er werden heel veel religieuze feestdagen gevierd door het jaar heen. Zoals ik zei, mensen hadden tatoeages. Het zat echt helemaal doordrenkt in hun dagelijks leven. Hè? Dat betekent niet dat die Egyptenaar daar alleen maar mee bezig waren. Het waren gewoon mensen van vlees en bloed. En zeker uit zo'n dorpje als Dir el-Medina zien we ook dat mensen met allerlei hele zakelijke dingen bezig zijn. Maar die godenwereld, die was altijd aanwezig. Over dat dorpje, dat heeft dus meegeholpen met die koningsgraven. Enige verstand, althans dat ik dacht dat ik daarover had, was dat iedereen die meewerkte met graven en dergelijke eigenlijk na die opdracht geen andere opdracht meer zouden gaan doen. Dat die werden vermoord en werden bijgezet in het graf. Ja. Ja, nee, dat geldt zeker niet voor deze periode, voor deze gemeenschap van arbeiders. Die, sterker nog, die werken mee aan de begrafenis van de koning. En die moeten daarna snel weer aan de slag om het volgende koningsgraf voor te bereiden. Er zijn wel indicaties dat het in veel vroegere periodes mogelijk heeft plaatsgevonden. En dan is het nog niet eens zozeer de mensen die graven aanleggen, maar eerder de hele hofhouding. Dus de mensen, hofhouding van... Ja, Oké, daar ben je lekker mee. Ja, maar goed, ook daar zijn het maar theorie, zijn het indicaties. En ik denk niet dat er heel hard bewijs is voor dat idee. Dat is dan gewoon de wereld ingeholpen dan? Ja, zo zijn er heel veel fabeltjes of theorieën die bestaan over het oude Egypte. Bijvoorbeeld dat de oude Egyptenaren zo verzot waren op katten en katten altijd aan het vereren zijn. Nou, opnieuw, zeker, dat gebeurt, maar de oude Egyptenaren vereren geen katten. Ze geloven dat een bepaalde godin de vorm kan aannemen van een kat. En katten zijn helemaal niet zo speciaal. Het is één diersoort tussen heel veel andere diersoorten. Het is niet zo dat als ze een kat zagen, dat ze direct gingen buigen en dachten zo. Ik kan het me niet voorstellen, nee. Zometeen praten we verder. We hebben een kleine soort hoorspel gemaakt. We wilden terug naar de tijd. En we hebben een hoorspel gemaakt van hoe het verhaal van zo'n Egyptische godin of god eraan toe kon zijn gegaan. Ik ben benieuwd of je het een beetje naar waarheid vindt. Het is een verhaal over Isis. Het is een warme dag in de Egyptische zandvlaktes. De zon schijnt feller dan ooit. Ergens in de verte zien we iemand rennen. Het is godin Isis. Met haar pasgeboren zoon Horus in haar armen vlucht ze al dagenlang door de dorre woestijnen en dichte moerassen van Egypte. Ze wordt vergezeld door 7 krachtige schorpioenen die hun veiligheid waarborgen. En die 7 schorpioenen zijn altijd waakzaam en klaar om hun leven voor haar te geven. Want Isis vlucht voor Set, de god van verwoesting, chaos en duisternis. Hij probeert Isis te doden. Met als doel meer macht. We moeten doorgaan, mijn zoon. We kunnen niet blijven stilstaan. Set is ons op de hielen. We zullen je beschermen, godin. Niemand zal je kwaad doen, zolang wij 7 bij je zijn. De nacht valt en de duisternis omhelst de zandvlaktes. Isis en haar zoon arriveren bij een klein dorp en klopt aan bij de deur van een rijke vrouw. In de hoop voor onderdak, voor de nacht. Ja, wat is er? Goede vrouw, ik vraag om uw onderdak voor mij en mijn kind. We zijn zo moe van onze reis. We zijn al dagenlang onderweg en hebben weinig tot niet kunnen rusten. Alsjeblieft. Nee, ga weg. Ik wil niets te maken hebben met jou en die 7 enge, smerige beesten. De schorpioenen, verontwaardigd en boos door de onvriendelijkheid van de vrouw, bespreken onderling een plan om haar te straffen. Ze combineren hun gif in één enkele steek. Een van hen sluipt het huis van de rijke vrouw binnen. Loopt naar een bed en ziet de zoon van de rijke vrouw liggen. De schorpioen steekt hem. Laat haar de kracht van onze wraak voelen. De jongen wordt ernstig ziek en het lijkt alsof hij op het punt staat te sterven. De rijke vrouw, nu vol angst en spijt, rent naar buiten om hulp te gaan zoeken. Help! Help mijn zoon! Alsjeblieft! Hij sterft! Ondanks haar eerdere afwijzing heeft Isis medelijden met de vrouw en haar zoon. Ze benadert de jongen en gebruikt haar magische krachten en kennis van genezing om het gif uit zijn lichaam te verwijderen. Wees maar niet bang. Ik zal hem wel genezen. Het gif verdwijnt en de jongen opent zijn ogen. Volledig hersteld. De vrouw, diep dankbaar, beseft haar fout en biedt Isis en haar schorpioenen onderdak en voedsel aan. Oh, dank je, machtig Isis. Vergeef mijn onvriendelijkheid. Mijn huis is nu jouw huis. En zo, in de nachtelijke stilte van het dorp, vond Isis niet alleen onderdak, maar ook een kans om haar barmhartigheid en vergevingszindheid te tonen. Een oude bekende sage, waarin in één avond Isis als godin van compassie, die zelfs in tijden van gevaar en vijandigheid laat zien dat ze altijd kiest voor vergeving en genezing. Ja. Het verhaal over Isis. Ja, geweldig. Ja? Heel mooi gedaan. Ja, is dit een beetje waarheidsgetrouw naar de saga? Enigszins, ja. Ja, het is een late versie, als in later in de Egyptische geschiedenis, van een verhaal over Isis. En nou, wat heel goed naar voren komt uit dit verhaal is dat de godin Isis een godin is van magie. En een hele belangrijke godin is geweest door een groot deel van de geschiedenis van Egypte heen. En ja, met name stond Isis bekend als een godin van magie die bescherming kon bieden. En die schorpioenen die genoemd worden, ook daar bestaan veel ideeën over in het oude Egypte. Die kunnen heel naar steken. En daarmee zijn ze soms vormen van het kwaad, maar tegelijkertijd, omdat ze zo gevaarlijk zijn, kunnen ze ook weer het kwaad afweren. Het is niet zwart-wit, merk ik. Ja, ja, klopt. Ja. En je hebt ook godinnen, zoals in het verhaal hier, die op een gegeven moment van gedachten kunnen veranderen. En, dat is wel mooi. Ja, en die dan, zeg je dat, mercy, medelijden kunnen tonen. Ja. Ja. Is het nou... Het doet ook de hele tijd een beetje denken eigenlijk het oude Egypte aan de tijd van ook bijvoorbeeld de Romeinen of de Grieken. Waarbij er toch een ander soort denken is dan dat we op dit moment kennen. Is dat ook wat jou zo aanspreekt in het oude Egypte? Ja, ik denk het wel, inderdaad. Het is een andere manier van denken in veel gevallen in ieder geval. Zeker in verhalen. Hoewel je ook wel weer bepaalde patronen ziet terugkeren, hoor. En bepaalde patronen in verhalen, die hebben het ook, die zijn ook terechtgekomen in Bijbelse verhalen. En in dit verhaal dat we net hebben gehoord, herken je ook wel het thema van de heilige familie die op zoek gaat naar een herberg om te overnachten. Het onderdak, exact. Ja, ja, ja. Dus dat soort patronen die zitten ook wel in Oud-Egyptische verhalen. Maar de manier waarop ze in het schrift vaak zijn opgesteld is toch wel echt wel een beetje anders dan dat later gebeurt in de Griekse en Romeinse wereld. En ook die goden, die zijn in het oude Egypte toch echt wel heel goddelijk en heel perfect. Mm-hmm. Waar ze in, zeker in de Griekse en Romeinse wereld, heel veel trekjes vertonen die heel menselijk aandoen. Die hebben heel veel ruzie onderling. Afgunst, jaloezie. Ja, precies. En die Egyptische goden, ja, daar is ook wel strijd. Maar je kunt niet tornen aan de perfectie van de Egyptische goden. Zometeen gaan we het hebben over de huidige staat van de archeologie en de Egyptologie. En de zoektocht naar antwoorden. Maar eerst het laatste nummer van dit uur. Ramses Shaffi. Ja, ja. Ja. Ja, je zou het bijna vergeten, omdat Ramses Shaffy zo'n icoon is geworden van de Nederlandse muziek. Maar Ramses Shaffy had een Egyptische vader en is natuurlijk vernoemd naar een Egyptische koning. Ja, wie zou dat zijn? Ja, koning Ramses. Ja, ja, ja. En in het nummer spreekt hij tot een andere koning, koning Toetanchamon. En hij zegt in het nummer dat hij zelf ook een koning is, namelijk koning Ramses II. En in het nummer vertelt hij dat hij, in tegenstelling tot Toetanchamon, ja, in het hier en nu weer tot leven is gekomen en zich voordoet als een Fransman met een familietje en een slagerij, geloof ik. Maar hij weet, die van binnen ben ik koning Ramses II. Je hebt echt heerlijke muziek uitgekozen. Ik denk dat heel veel mensen aan het shazammen zijn. On me prend pour un Français et je mène ma petite fille. Derrière mon tablier blanc, je cache si bien mon jeu que personne, heureusement, sait que je suis Ramsès II. Tout en Tarnon, on a pillé nos tombes d'or. On nous a pris notre mystère, on a volé notre mort. Et je ne vois plus très bien ce qu'on pourrait nous prendre encore tout en Tarnon. Ma femme m'appelle mon trésor. Tout en Tarnon, si tu venais à Paris, je connais un bon hôtel où on te ferait des prix. C'est tout à côté des quais. Ça s'appelle au petit palais tout en amont. Incognito respecté. Donc, moi je suis revenu sur terre, très ordinairement. Et j'ai fait ma petite prière qu'on ne découvre pas ce que fut ma naissance, qu'on se contente de savoir que j'ai une boucherie en France. Imagine mon enfer, non mais imagine un peu, si France dimanche savait que je suis Ramsès II. Tout en Tarnon, je t'appelle dans la nuit. J'ai beau avoir mes deux bras, les Français mangent trop. Et si tu venais par là, téléphone-moi aussitôt. J'aurai du boulot pour toi. Ramses Shaffy, Toetanchamon. Ik moet eigenlijk zeggen, jij zei het net mooier. Toetanchamon of zo. Ja, kijk, veel mensen in Nederland zeggen Toetanchamon. En dat komt omdat we dat hebben overgenomen van mensen die Engels spreken. Want die kunnen de g niet. Die kunnen wij natuurlijk wel in het Nederlands. Het Oud-Egyptisch is, dat element is ang. Het ang-teken. Dus het is Toetanchamon of Amun. Oké, aldus Egyptoloog en conservator bij het Rijksmuseum van Oudheden, Daniel Soliman. Ja, Daniel, als we het hebben over het oude Egypte, ik denk dat veel mensen dat ook wel zullen herkennen, dan hebben we het snel over Ramses II, het Tutan. King Tut. Betekent dit dan ook dat zij echt belangrijk zijn geweest in die tijd? Of is het ook gewoon puur en alleen omdat we van hun zoveel nog hebben terug kunnen vinden? Ja, met dat laatste zeker. Kijk, belangrijk is natuurlijk maar hoe je dat bekijkt. Hè? Je maakt bepaalde koningen ook belangrijk vandaag de dag door het heel vaak over ze te hebben. En als je kijkt naar een koning als Tutanchamon, nou, dat is een koning die in zijn eigen tijd helemaal niet zo stevig op de troon zat. Hij is heel jong koning geworden, waarschijnlijk was hij een jaar of 9. Hij is jong gestorven. Leefde in een politiek instabiele periode. Waarschijnlijk zijn het hoge ambtenaren rondom Tutanchamon die het land daadwerkelijk besturen. En bovendien werd hij na zijn dood door latere koningen geassocieerd met wat waarschijnlijk zijn vader is, namelijk koning Akhenaton. Mm-hmm. Een andere bekende koning, een koning die... Ik wil het verhaal niet te groot maken. Dus Nee, maakt niet uit. Okay, het is juist heel leuk. Nou, die Akhenaton, die veel mensen zullen daar ook wel eens van hebben gehoord. Dat is een koning die een bepaalde sociale en ook religieuze revolutie in dat land teweeg brengt. Hij sluit heel veel tempels in het land om alleen nog maar een bepaalde vorm van de zonnegod te gaan vereren. De zonneschijf, de Aten. En hij maakt een nieuwe hoofdstad, dus hij verschuift de hoofdstad. Hij verplaatst daarmee ook de macht. En dat werd na de dood van die koning gezien als heiligschennis. Als een rebelse koning die vooral vergeten moest worden. Dus zijn naam is vaak uit geschiedschrijving van de Egyptenaar zelf weggelaten. Uit koningsluister weggelaten. En dat geldt ook voor Tutanchamon. Dat graf van Tutanchamon is dus ook maar bij toeval bewaard gebleven. Het heeft er met name mee te maken dat... gaan we weer naar Deir el-Medina. Die werkmannen... Die in dat dal der koningen werkten, daar ter plekke hutjes bouwden wanneer ze aan een graf aan het werk waren. En die hebben ze op een gegeven moment gebouwd bovenop een heuveltje waar dat graf van Tutanchamon onder lag. En daardoor is dat graf heel lang verborgen gebleven. Eigenlijk is hij gewoon vergeten. Hij is vergeten, ja. En door die vergetelheid is hij juist bekend geworden. Ja, omdat dat graf zo goed als intact is teruggevonden. En hij leefde in een heel welvarende periode. Vandaar dat masker dan ook? Vandaar al dat goud dat in dat graf is gevonden. Ja. Ja, want ik bedoel niet dat ik echt elke koning ken. Maar dat ik heb niet vaker zo'n mooi, schitterend masker gezien. Ja, dat is natuurlijk ook vanuit een kunsthistorisch perspectief heel erg interessant, heel erg esthetisch aantrekkelijk, heel mooi. En ik heb er zelf ook naar zitten staren. Je hebt het in het echt gezien dan? Ja. Het is in Cairo te zien. En nog dat de baard niet met lijm... ja, goed, daar zit ook weer een heel verhaal achter, hoor. Dat op het moment dat het graf gevonden wordt, breekt die baard eigenlijk al een soort van af. Inderdaad. ik heb het masker gezien met de baard stevig bevestigd. Maar goed, Tutanchamon is nogmaals vooral bekend geworden in onze tijd. En het heeft voor een deel ermee te maken dat graf intact is teruggevonden. Maar we kennen ook andere koningen waarvan het graf zo goed als... perfect intact is teruggevonden. En misschien dat je dat verhaal eigenlijk wel kent. Want het zijn de graven die zich in Tanis bevinden. Als ik koning Soschenk noem. Ja, jawel. Doet dat een belletje rinkelen? Ja, dat doet wel een belletje rinkelen. Ja, ik denk dat je dat kent van ofwel de Bijbel ofwel Indiana Jones. Yes, ja, Indiana Jones. Juist. Heel groot fan. Juist. Nou, in de film The Raiders of the Lost Ark zijn het de nazi's die in Egypte aan het opgraven zijn op een plaats die Tanis heet. Ja. In het echt is die stad opgegraven door een Franse Egyptoloog, Pierre Montet, in 1939, dus vlak voor de Tweede Wereldoorlog. En in die stad Tanis heeft Montet drie intacte koningsgraven gevonden. Van koning Susennes de Eerste, van een koning die Amenemope heet en een koning die Shoshenk de Tweede heet. En daar is ook fantastisch materiaal gevonden. En ook een gouden dodenmasker en een sarcofaag, niet van goud, maar van zilver. Wat in het oude Egypte nog kostbaarder was, omdat het zeldzamer was, moeilijker te verkrijgen. Maar omdat dat vlak voor de Tweede Wereldoorlog is gevonden, is dat deels overschaduwd geraakt. En veel minder bekend geworden bij het grote publiek. Dat zijn toch eigenlijk ook fantastische verhalen, dit? Ja. Jij kan ze zo oplepelen. We weten duidelijk dus te weinig eigenlijk over een heel groot deel van het oude Egypte. En ik zeg duidelijk te weinig. Is een beetje aangedikt. Maar de algemene kennis, zeg maar, van de burger. Waar zit dat hem dan toch in? Is het toch een beetje geschiedschrijving? Of is het gewoon een jam? Een beetje van alles. Kijk, het is natuurlijk heel moeilijk wanneer je, laten we zeggen, voor het schoolcurriculum, voor de middelbare school bijvoorbeeld, een geschiedenisboek moet schrijven. Hè? Want alles is belangrijk. En ik pleit er natuurlijk voor. Ja, inderdaad. Waar ga je beginnen? Ik pleit ervoor. We hebben drie hoofdstukken voor nodig over het oude Egypte. Maar goed, er zijn nog zoveel plekken die belangrijk zijn. Ik denk dat je in algemene zin wel kan zeggen dat we ons vaak op bepaalde dingen richten die eigenlijk helemaal niet zo belangrijk zijn. Zaken als mummificatie, de bouw van de grote piramides, een aantal koningen. Ja, je snapt er wel waarom die onderwerpen worden uitgekozen. Maar als we het bijvoorbeeld hebben over mummificatie, dat is echt een onderwerp dat wij in onze tijd heel erg groot hebben gemaakt. Omdat wij vooral heel erg geïnteresseerd zijn, geïntrigeerd zijn, geraakt door die lichamen. Daar misschien ook wel een beetje bij griezelen. Dat kennen uit spookverhalen. En zelfs als we dat in de geschiedenisboeken lezen op school, dan is het verhaal van ingewanden die uit dat lichaam en gaan. Door de neus. Juist. Ja. Lekker griezelig. Ja, ten eerste is dat verhaal veel te kort door de bocht. Want het verhaal van mummificatie gaat helemaal niet zozeer over het intact houden van het lichaam. Dat is ook heel belangrijk. Maar veel meer nog gaat het over het transformeren van het lichaam. Dat lichaam die is een onderdeel van een persoon. Mm-hmm. En die persoon hoopt in het leven na de dood tussen de goden te komen leven. En om dat te bereiken moet dat lichaam dus met bepaalde middelen worden behandeld. Ja, het lichaam moet bewaard worden, maar de stofjes die worden gebruikt, de zalven waarmee het lichaam... Het is een soort zuivering eigenlijk. Zuivering, maar ook transformatie. Dat zijn allemaal middelen waarbij die de goden ook gebruiken, die goden ook nodig hebben. En het linnen dat er omheen gaat, dat is een materiaal waar ook een bepaalde kracht in zit. Mm-hmm. En een sarcofaag of een lijkkist waarin zo'n lichaam dan gaat, is versierd op een bepaalde manier waarmee die overledene bijna een soort god wordt. En dat aspect, ja, heb jij het gelezen? Nee. Ja, ik zou willen zeggen een klein beetje vanuit de mummie misschien, maar niet echt. Is het dan een kwestie van dat we gewoon... want er wordt wel onderwezen in het oude Egypte, maar dat de focus misschien wel een klein beetje verlegd zou mogen worden. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je ook misschien wat meer naar het grote plaatje moet kijken. En je moet afvragen, ten eerste waarom we die informatie hebben over het oude Egypte en hoe we dat kunnen afzetten tegen bijvoorbeeld het leven bij ons vandaag de dag of andere culturen. En dat je meer kan kijken naar verschillende aspecten van het leven in het oude Egypte. Dus zoals we vandaag hebben besproken, het dagelijks leven of zaken als tatoeage. Veel meer proberen te gaan naar de leefwereld van de oude Egyptenaren in plaats van verhalen over de grote die daar ter aarde leefde toen de tijd. Ja. Dat is eigenlijk... En musea en andere instellingen. Ja, zeker. Die spelen daar een grote rol. Ja, nee, helemaal mee eens. Ja, want ik zit te denken, maar je bent er ook geweest, dat grote, nu ben ik net de naam kwijt, museum in Londen, supergroot, al die mummies. Het British Museum. Juist, nou. Ja, het is de nacht. Ja, ik weet het, ja. Oh, wat gênant. Nou goed, daar heb je ook alleen maar mummies. Ja. En ook wel wat meer, ik heb niet zo heel veel per se echt de aandacht gehad, in ieder geval toen ik daar rondliep, op het dagelijks leven. Die galerijen hebben ze ook wel hoor, maar ik snap wat je bedoelt. En daar is het ook vaak het drukst. Ja, het is ook het coolste natuurlijk. Ja, dat is het is een beetje een vicieuze cirkel, denk ik. Want, houd dit vast. Zometeen gaan we erop door. Want dit was het eerste uur van de Nacht van Caro en CV. Maar we zijn nog lang niet klaar. Dus mocht je nog een vraag hebben voor Daniel Soleman, Egyptoloog en conservator bij het Rijksmuseum van Oudheden, dan kan dat. Laat het weten via de NPO Radio 1 app. Ofwel 0800-1121. Dan spreken we u zometeen na het nieuws van 3 uur. NPO Radio 1. 3 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Steeds meer prominente democraten spreken hun steun uit voor Kamala Harris als democratische presidentskandidaat van de Verenigde Staten. De gouverneur van Californië, Gavin Newsom, zegt Harris te steunen. Newsom werd zelf ook genoemd als vervanger voor Biden, maar hij gaat dus niet de strijd aan met Harris. Ook de gouverneur van Pennsylvania, Josh Shapiro, steunt Harris. Hij wordt gezien als kanshebber om running mate te worden. Harris heeft ook al de steun van onder meer Bill en Hillary Clinton. Over een maand besluit de Democratische Partij wie de kandidaat wordt. De Oekraïense president Zelensky noemt het besluit van president Biden om niet meer mee te doen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen een zware maar sterke beslissing. Hij bedankt Biden voor de steun aan Oekraïne. De Britse premier Starmer spreekt zijn respect uit voor Biden, net als de Duitse bondskanselier Scholz. En ook premier Schoof zegt groot respect voor Biden te hebben. In het oosten van het land hebben regen- en onweersbuien gisteravond tot overlast geleid. In Overijssel kwamen 2 snelwegen blank te staan. De A1 bij Hengelo en de A35 bij Oldenzaal zijn in beide richtingen afgesloten. Meerdere weggebruikers waren gestrand, omdat ze niet verder konden rijden. Hulpdiensten moesten de middenvangrail verwijderen, zodat de auto's konden keren. Bij de brandweer in Twente kwamen gisteravond veel meldingen binnen van wateroverlast. Onder meer in Enschede, Losser en Oldenzaal waren straten en tunnels ondergelopen. In Ermelo heeft brand gewoed in een gesloten GGZ-instelling. Een bewoner van de instelling is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het incident. Volgens de brandweer stonden verschillende kamers in brand en zijn de ongeveer 15 cliënten snel geëvacueerd. 5 kamers hebben schade opgelopen. Het weer, het is droog met temperaturen rond de 14 graden. De dag begint met veel ruimte voor de zon. Later meer bewolking, maar het blijft droog. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Het oude Egypte. Je verbeelding gaat direct helemaal tekeer. Nou, daar hebben we het over tijdens dit 2e uur van de Nacht van KRO NCRV. Van KRO NCRV. Het afgelopen uur spraken we met Daniel Soleman. Hij is Egyptoloog en conservator bij het Rijksmuseum van Oudheden. En nu is de beurt aan jou, de luisteraar aan de andere kant van de radio, om je prangende vraag te stellen. Dat kan via de NPO Radio 1 app of via 0800-1121. Nog een beetje wakker, Daniel? Ja. Gelukkig wel. Want vorige week spraken we elkaar natuurlijk telefonisch. Klopt. On-air ook, maar dat was wat later. Ja, en toen sliep ik daarvoor wel. Yes, ja. Dan ben ik er vroeg voor opgestaan. Nee, je kan over een half uurtje naar huis. Het is heel gezellig hoor. Mooi. Laten we dan ook maar direct gaan naar zo'n eerste vraag. Eens even kijken. Goedemorgen, John. Hey, goedenacht. We blij dat jij weer terug bent. Dankjewel. Had je me gemist? Ja, even geademing. Ja. Ja, ik ben een beetje verkouden, dus ik bestem. Ik ga mijn best doen om me duidelijk te praten. Maar ik heb 2 vraagjes. De eerste vraag is, meneer, die Toenkerhaman, ik heb me daar ooit wel eens in verdiept, maar dat was helemaal niet zo'n hele belangrijke figuur, wat ik mij herinner. Ik kan me vergissen, maar mijn vraag 1 is, zijn jullie nou nog op zoek naar een klapper? Zijn jullie nog op zoek naar iemand die echt een van de hoofdfarao's of wat dan ook, echt een hele belangrijke, zeg maar? Ja, dankjewel voor je vraag. Het hangt er een beetje vanaf wat je precies bedoelt met op zoek naar. Als je bedoelt op zoek naar het graf van de meeste koningen, hebben we best wel een aardig idee waar ze begraven zijn geweest. Als je bedoelt, we zijn ook echt op zoek naar het lichaam van. Dan zijn er heel veel koningen waarvan het lichaam niet meer in hun oorspronkelijke graf bewaard zijn gebleven. Een naam die natuurlijk direct opkomt bij jouw vraag is wel eigenlijk die van Alexander de Grote. Hè? Het is natuurlijk een Macedonische koning die niet uit het oude Egypte komt, maar die wel Egypte bij zijn koninkrijk heeft ingelijfd. En volgens de bronnen uit de oudheid zou hij in Babylonië zijn gestorven, maar door Egyptische, ja, laten we zeggen, priesters zijn gebalsemd al daar. En vervolgens is zijn lichaam uiteindelijk in Egypte terechtgekomen. Volgens de bron. Hè? Die zou dan eerst in de tijd van koning Ptolemaeus de Eerste in Memphis zijn begraven. Dus in de buurt van de grote piramides van Giza. En later zou hij dan zijn herbegraven in Alexandrië, de grote stad in het noorden van Egypte. En ja, er zijn bronnen dat mensen zoals Cleopatra, zoals Caesar. Caesar ook, ja. Dat graf van Alexander de Grote nog hebben bezocht in Alexandrië. Maar waar het nu is, is volledig onbekend. En er zijn verschillende mensen, waaronder archeologen en niet-professionele archeologen, die hebben gezocht naar het graf van Alexander de Grote in Alexandrië. Een stad die overigens natuurlijk vernoemd is naar Alexander, die gesticht is door Alexander de Grote. Maar dat graf is nooit gevonden. En de vraag is maar of het ook ooit wel gevonden zou worden. En de tweede vraag is natuurlijk, zouden we daar echt wat van leren? Want we hebben natuurlijk wel geschreven bronnen over wat er in het graf zoal gevonden zou zijn. En ja, ik weet niet of het nou heel veel toevoegt aan de geschiedenis. Maar goed, het zou natuurlijk wel een fantastisch verhaal zijn. Ja, en je moet ook wel weten hoe het eruit ziet natuurlijk. Dat klopt, ja, dat klopt. Ja. Als het goed bewaard zou zijn, zou je daar heel veel over kunnen zeggen, ja. Ja, en mijn tweede vraag is, als we nou de geschiedenis van de Bijbel, want dat is ongeveer, dat is iets later, meer naar ons toe in de tijd, zeg maar, hè, volgens de geschriften, maar dat is toch ook een beetje rond de tijd, maar ik kan het weer fout hebben, maar van alles wat er in de Bijbel beschreven wordt, is helemaal nooit echt gevonden, hoe kan dat dan? Want ik noem maar wat, de toren van Babel of dat ding waar ze mee liepen te sjouwen, hè, uit de film, zeg maar. Ik ga je vraag doorpassen. Ik moet snel door vandaag, maar dank voor je vraag in ieder geval. Oké, goedjes. Ja. Nou, er zijn wel zaken die in de Bijbel genoemd worden die we kunnen koppelen aan het oude Egypte. Hè. We noemden eigenlijk net al een voorbeeld. Dus Shoshenk, koning Shoshenk de Eerste uit het oude Egypte. Mm-hmm. Die wordt waarschijnlijk ook in de Bijbel genoemd. Dat is uit mijn hoofd Shishak. Een koning, moet ik even nadenken, hoe zat het ook weer? Natuurlijk, volgens de Bijbel. Hier volgt de melding van een spookrijder. Rijd je op de N7 Groningen-Duitse grens, dan kom je tussen knooppunt Euvelgunne en knooppunt Zuidbroek een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de N7 Groningen-Duitse grens, dan kom je tussen knooppunt Euvelgunne en knooppunt Zuidbroek een spookrijder tegen. Nou, sorry, duidelijk, maar het is belangrijk nieuws. Belangrijk nieuws, ja. Volgens de Bijbel zou die Egyptische koning Shishak Jeruzalem hebben veroverd. En vandaar dus ook dat in de film Indiana Jones, die de ark. De ark of, ja. Ja. Raiders of the Lost Ark. Ja, de ark van het verbond, die zou dan zijn meegenomen door die koning naar Tanis. Nou, dat is natuurlijk een verhaal. Als je kijkt naar bronnen over die Egyptische koning in twee Egyptische tempels, dan kom je inderdaad een lijst tegen van plekken die koning heeft veroverd. Bijvoorbeeld het koninkrijk van Juda wordt genoemd. Mogelijk ook de Filistijnen. Nou wordt nou net Jeruzalem niet genoemd. Maar die teksten zijn niet volledig. En het geeft wel aan dat er bepaalde koningen, historische koningen die we kennen uit de Egyptische archeologie in de geschriften van het Oude Testament voorkomen. Er zijn er nog wel voorbeelden. Ook de Nubische koning Taharka, die Egypte verovert, die wordt waarschijnlijk in de Bijbel genoemd. Dus je kunt bepaalde zaken wel koppelen aan de archeologie, maar sommige dingen zullen echt verhalen zijn. Duidelijk. We hebben nog een berg. Het is echt roodgloeiend. Het is alsof we een radarbelpanel zijn. Annemiek, goedemorgen. Goedemorgen. Ga je gang. Ik heb ook een vraag. Ja, leuk. Over die mummies. Want je hebt natuurlijk die ingepakte mummies. En je ook mensen die gemummificeerd zijn door bepaalde grondsituaties. En die werden ook tentoongesteld in het museum, ook bij oudheden. Maar tegenwoordig worden dat ook vaak niet meer gedaan, omdat ze het toch niet eerbiedig vinden tegenover die mensen die overleden zijn. Bepaalt ieder museum dat voor zich, of is dat een wet of zo? Oh, goeie vraag. Ja. Ja, zeker. Dankjewel, we gaan hem doorpazen. Zeker een goede vraag. Een vraag waar ik dus in mijn werk ook natuurlijk mee te doen heb. Het is zo dat ieder museum daar een eigen beleid in voert. En het is een ingewikkeld debat, want je wilt aan de ene kant iets vertellen over... We hebben het hier eigenlijk net al over gehad. Hè? Ja, het is die spagaat waar we het over hadden. Ja. Je wil graag wat vertellen over de oudheid, en je wilt die oudheid ook tastbaar bijna maken. En als je een lichaam hebt, dan wordt het natuurlijk al heel snel heel persoonlijk. Aan de andere kant is het natuurlijk ook heel raar als je erover nadenkt dat je een persoon in een museumvitrine hebt liggen. En dat wordt snel oneerbiedig. En zeker als je kijkt naar de archeologische traditie van omgang met oud-Egyptische lichamen, is dat vrij tragisch. Wat? Die zijn voor het onderzoek, tussen aanhalingstekens, moet ik echt zeggen, te pas en ontepas uitgepakt. Soms in een soort van spektakel, een soort van circus setting. Sensationeel. Ja. En met nauwelijks wetenschappelijke waarde. Lichamen zijn op verschillende manieren verhandeld. Nog in de 20e eeuw werd er gedacht dat je oud-Egyptische lichamen kon verpulveren en tot je kon nemen als een medicijn. In Europa. Krankzinnig, ja, toch? Ja. Dus die geschiedenis van Egyptische lichamen, die is heel tragisch. En zeker vanuit dat licht moet je heel goed nadenken over wat je doet met lichamen die je tentoon wil stellen in een museum. Nou, er zijn daar geen wetten voor. En ieder museum mag dat dus zelf beslissen. Het is wel fijn om te weten dat er steeds beter mee wordt omgegaan. Het is veel meer onderdeel van van het debat, in het publieke debat. Hè. Deze vraag die duidt daar al op, maar heel ook goed. Bij musea. Je gelooft niet, we hebben nog een beller. Goedemorgen, Lorena. Hallo, dag, met Lorena uit Amersfoort. Wat mij opviel dat het nog niet langs kwam. Egypte had hele belangrijke handelsbetrekkingen met Nubië. En de eerste 3 of 4 farao's waren zwart. En daar hoor ik jullie eigenlijk helemaal niet over. Leuke vraag. Dat klopt. We hebben het nog niet behandeld. Ja. En ik ben ook de namen vergeten, want er werd net iemand genoemd. Dat was er dan 1. Maar hoe heette die andere 3? Weet je dat nog? Bedoelt u koning Taharka, die ik noemde? Ja, precies. Ja. Nou, koning Taharka is dus een koning uit Kush, uit Nubië, inderdaad. En dat is een gebied in Sudan. En vandaag de dag associëren we die mensen inderdaad met zwarte mensen. En de vraag over de etniciteit of het ras van de oude Egyptenaar is een hele ingewikkelde. Ik zou eigenlijk niet willen zeggen... Laat ik het zo zeggen, omdat dat label zwart te gebruiken is best wel ingewikkeld. Omdat dat met name een label is dat wij vandaag de dag gebruiken. En het is met name ook een label dat mensen vooral op zichzelf toepassen. het is niet aan mij om bepaalde mensen aan te wijzen en te zeggen, jij bent wit, jij bent zwart. En dat is dus ook heel ingewikkeld bij mensen in de oudheid. En omdat de Egyptenaren en de Kushieten zelf die labels niet gebruikten, is dat ook ingewikkeld. Maar goed, dat gezegd hebbende, ja, in de oudheid, in de Egyptische oudheid, waren er ook zeker mensen die je met de vocabulaire van vandaag de dag zou aanduiden als zwart, als je ze zou tegenkomen. En dat geldt waarschijnlijk voor die Kushitische koningen, maar er zullen ook andere Egyptische koningen geweest zijn die ja, ergens op dat spectrum gezeten zullen hebben. Er waren allerlei donkere en zwarte mensen in de Egyptische oudheid. Ja, precies, want dat mag toch gewoon hardop gezegd worden. Dat is dat eigenlijk dat reusachtige rijk ook gewoon door 2 à 3 zwarte farao's werd gerund. En dat het later dan meer de Egyptische koningen werden. Nou, ik vind het wel belangrijk om te benoemen, want weet je, toen wij hier in uitgeholde boomstammen over de rivieren in berenvellen voortgingen, toen hadden ze al wiskunde en ze hadden universiteiten op het Afrikaanse continent. En ja, dat is door onderlinge oorlogen en later ook door slavenhandel. De Ashanti-koningen die wisten er ook wat van, om gewoon krijgsgevangenen te verhandelen. Is dat eigenlijk allemaal stuk gegaan en verwaterd? En nou, ik vind het een belangrijk. Het is een belangrijk punt dat je aanstipt hoor, Lorena. Gewoon echt heel erg knap werd gerund. En ja, en dat is voor eeuwen is dat verwoest. Ik had nog een andere vraag. Oké, als je hem kort houdt. Er was een van de Ramsessen, die had een hele langere regeerperiode. Weet een van jullie nog van hoe lang dat was? Ik denk dat mag ik hem inkoppen? Denk ik. In de buurt van 63 jaar? Ja, zeg ja je? Ik denk 63 dat, ja, als jaar, we het toch? Over Ramses II hebben. Ja, ja, ja. Hey. Ben je 73 jaar? 63. Oh ja, nou dat is ook verschrikkelijk lang natuurlijk. Ja. Ja. Ja, die tijd moeten we nog aan. Ik wil weten vanwege al die universiteiten die echt hele grote steden hadden. Dat ik weet nog van de piramidebouw. Dat het zo ten opzichte van sterrenstelsel was gebouwd. Dat je precies vanuit één opening, vanuit de kamer, zeg maar, waar de overledene zich bevond, dat je dan precies een bepaald sterrenstelsel kon volgen. Nou, die laatste vraag ga ik ook doorpassen. Veel verder op ons vooruit. En dan bedank ik je voor je. Lorena? India en het Midden-Oosten, hoor. We moeten helaas wel door, maar bedankt voor je vragen wel. Nou, ik wou toch even zeggen, al ben ik wit. Ik vind het wel een heel belangrijk stuk. Ja, nou, ik ben zwart, dus ik vind het fijn dat jij het doet. Vergeet ik het een keer. Dat mag je gewoon weten, want dat vind ik gewoon belangrijk. Geniet van de uitzending nog en geniet van je week. Oké, okay, hè? Doeg. Doeg. Laten we gaan naar nog muziek van jou. Want ja, je hebt ze niet voor niets meegenomen. Ik heb Lauryn Hill, Everything is Everything. Ja, ja, ja, sowieso een tijdloze klassieker. En in het nummer zitten ook verwijzingen naar 2 Egyptische koninginnen. Ik denk dat er nog wel een verwijzing zit naar het oude Egypte in een zin die gaat over, over het inwikkelen in linnen. En opnieuw, het is een fantastisch verhaal wat er in het nummer wordt verteld. Gaat door de hele geschiedenis heen. En ik denk ook dat zij zich plaatst in die bredere, lange geschiedenis van Afrika, waar opnieuw Egypte heel belangrijk is. Gaan luisteren. Yo, we about to step in. Time. me tell you that everything is everything. Everything is everything. Everything is everything. Everything. After winter, must come spring. Everything is everything. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Our philosophy, possibly. Drums at the city, Young Street Baptist, Baptist and violinist. From the beginning, my practice extending across the atlas. I begat this, flipping in the ghetto on the dirty mattress. You can't match this, rapper slash actress. More powerful than two Cleopatras. Bomb graffiti on the tomb of Nefertiti. MCs ain't ready to take it to the Serengeti. My rhymes is heavy, like the mother sister Betty. El Boogie spars with stars and constellations. Then came down for a little conversation. Adjacent to the king, fear no human. Roll with cherubims to Nassau Coliseum. Now hear this mixture with hip hop meets scripture. Develop a negative into a positive picture. Now everything is everything. Sometimes it seems we'll touch that dream. We'll touch that but dream. Things come slow and not at all. They come slow, yeah. And the ones on time, the ones on time won't make it stop. So convinced that they might fall. Let's love ourselves and we can't fail. Hey. To make a better situation. Lauryn Hill, Everything is Everything. Ja, te gast is Daniel Soliman, Egyptoloog, conservator... bij het Rijksmuseum van Oudheden. Heerlijk gesprek, we zeiden het al even. Het is lekker. Nacht, doe je dit wel vaker? Gewoon praten in de nacht over het oude Egypte? Niet heel vaak. Ik ben, denk ik, van nature wel een beetje een nachtfiguur. Dus ik, ja, maar goed, het is ook gewoon een leuk gesprek. Nou, fijn. Er komen ook nog appjes binnen. Mensen die sturen ook nog, die bellen ook nog in. Laten we eerst even een appje doen. Zo komt nu net binnen van Wilco, dat is wel leuk. Mijn complimenten voor een erg interessante aflevering met goede muziek ook. Nou, die kan je in je zak steken. Ja, mooi. Wilbert zegt, hoi, wat is er waar van de vloek van het graf van Toetanchamon? Ja, zo goed als niks. Okay. Ja, ik kan je lang en kort over spreken. Het is vooral een verhaal. En voor een deel is dat zelfs een verhaal dat echt in de media is gefabriceerd. Omdat er concurrentiestrijd was tussen kranten. Een bepaalde krant had de rechten op het verhaal van Toetanchamon. En daarmee die krant kon dus spreken met de archeologen. Andere kranten hadden niet die exclusieve rechten. Dus die moesten met een verhaal komen. En zo is dat. Is die mythe eigenlijk de wereld ingeholpen. En ja, er is niks waar van een vloek. Het is wel zo dat er sommige graven in het oude Egypte bepaalde spreuken hebben waarin iets wordt gezegd over wat er zou gebeuren wanneer dat graf ofwel wordt vernietigd, ofwel, als dat, zoals dat dan vaak verbloemd gezegd wordt, als daar kwaad wordt gedaan. In het museum in Leiden hebben we een voorbeeld van zo'n spreuk, waarin dan eigenlijk heel netjes staat dat als iemand naar binnen zou komen in dat graf om daar kwaad te doen, nou, dan wordt die persoon niet direct vervloekt. Die wordt heel netjes dan uitgedaagd voor een gerecht van goden in het hiernamaals. Oh, dat valt nog wel mee. Dat valt best mee, ja. Ja. En dat is dus een beetje hoe het uit zijn verband is getrokken naar de vloek van de mummie eigenlijk. Als je... God, ik denk dat die mensen die dat verhaal hebben verzonnen helemaal niet op de hoogte waren van dat soort spreuken. Maar het gewoon een leuk verhaal vonden. Ja, nou ja, fair enough. Laten we nog één beller doen. Goedemorgen, Sonja. Oh ja, goedemorgen. Ik bel even omdat ik geen iPhone heb. Maar ik vind het wel heel interessant. Mijn vraag is, door het... Medina, Medina, dat arbeidersdorp. Ik heb begrepen dat daar vroeger ook een staking is uitgebroken. De eerste staking in de oudheid. Vanwege de arbeidsomstandigheden. Ze kregen minder eten en zo. En ik dacht ook direct aan het dorp van de stad van Akhnaton. Waar ook arbeiders waren voor de graven. En die leefden in een soort ommuurde vestingstad, gevangenis bijna. Was Akhnaton een soort despot eigenlijk? Dat is mijn vraag. Ja, leuke vraag, dankjewel. Nou, laten we beginnen met die staking. Dat klopt, dat is een staking die... waarvan we weten in de regering van koning Ramses III. En dat is inderdaad de eerste gedocumenteerde staking ter wereld. Nou, hoewel er ook wel aanwijzingen zijn dat al eerder in dat dorpje een soortgelijke staking plaatsvond. Maar inderdaad, het heeft alles te maken met het feit dat die arbeiders ontevreden waren over rantsoenen die vanuit tempels in de buurt naar die nederzetting gebracht moesten worden. Dat was de manier waarop die arbeiders betaald werden in leveranties van bijvoorbeeld brood en bier en andere goederen. En die rantsoenen die werden ofwel niet of onvolledig gedaan op een gegeven moment. En toen is dat dorpje onder leiding van dus de mensen die daar het voor zeggen hadden. Die zijn naar het kantoor van de burgemeester van Luxor gemarcheerd om hun gelijk te halen. En dat is ze gelukt. Als we doorgaan naar die volgende vraag. Inderdaad, de hoofdstad van die koning Akhnaton, die we net bespraken. Die koning die dan alleen nog maar een bepaalde vorm van de zonnegod gaat vereren. Die hoofdstad die ligt op de hedendaagse plaats Amarna. Zo kennen we die stad. Akhetaton in het Oud-Egyptisch. En inderdaad, ook daar vinden we een nederzetting waar arbeiders hebben geleefd. En daar is wel een soort omheiningsmuurtje gevonden, maar dat is niet een hoge muur die bedoeld is om mensen gevangen te houden, hoor. Het is eigenlijk een nederzetting die heel erg vergelijkbaar is met die van Deir el-Medina. En hoewel die mensen in zekere zin geïsoleerd leven, in ieder geval in Deir el-Medina kunnen we dat heel goed zien, kunnen die vrij bewegen. En ze leven vooral op afstand van andere mensen. Wat een goede vraag. Is dat een goed antwoord op de vraag? Jazeker. Ik wil nog even zeggen dat twee dagen geleden was er op Arte TV een mooie documentaire over Taharqa, de farao's van Nubië. Een heel lang programma heb ik ook gezien. Mm-hmm. En ik wens u sowieso veel succes verder. Ik zal niet te veel vragen, want ik heb heel veel vragen. Maar dat ga ik niet doen. Wel, dank. En ik kan altijd langsgaan naar het Rijksmuseum. Of, ja. Ja, zeker. Rijksmuseum van Dat is wel in Leiden, hè? Ja, ja. Mooie stad ook. Ik ben iets moeilijk om daar te komen, mijn leeftijd. Ah. Maar wat ik wil vragen, op internet, de tatoeages, daar ben ik in geïnteresseerd. Is daar een publicatie over? In Leiden, op het internet, kan ik iets bekijken via de website? Daar is over gepubliceerd, niet vanuit het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, maar daar is zeker op het internet wel iets over te vinden. Ik denk dat als u via Google zoekt op Deir el-Medina en dan iets van tattoos of tattooing, dat u het wel vindt. Dat vind ik. Ja. Och, geweldig. Nou, ik ga mijn best doen. Ja, veel plezier. Ja. Nou, dat een mooie afsluitende beller. Tot slot nog één vraag dan. Als je het goed vindt. Want Bob die stuurt via de NPO Radio 1 app. Ik ben al heel lang geïnteresseerd in de geschiedenis over het oude Egypte en de invloed daarvan op onze huidige maatschappij. Er is veel over geschreven, maar waar begin ik? Kunt u, Daniël, mij een advies daaromtrent geven? Concreet, kunt u mij een boek aanraden welke een goede of de beste start is om mijn interesse inhoud te geven? Hele goede vraag. Vind ik zelf ook een heel erg interessant onderwerp. Er zijn twee boeken die ik misschien wel kan aanraden. En er is heel veel meer over geschreven, zoals al wordt aangestipt hoor. Even denken. Er is een catalogus uitgebracht van een tentoonstelling en die heette Tea with Nefertiti. En daar staat het een en ander in. Maar wat misschien een wat toegankelijker boek is, is de catalogus van een andere tentoonstelling en die heette Visions of Egypt. En ik denk dat de catalogus ook zo heet. En dat is een tentoonstelling die uit mijn hoofd in 2022 werd geopend. Recent ook nog. Vrij recent, ja. En dat is een aardige introductie. Nogmaals, er is nog heel veel meer over te vinden. Maar god, het is misschien een beginpunt. Dank je wel voor je komst hier naar de studio en voor deze anderhalf uur praten over het oude Egypte. We sluiten af met nog jouw laatste nummer. Ja. Ja, je hebt nog een banger om eruit te gaan. vertel. Ja, we hebben het over het oude Egypte gehad, maar we mogen natuurlijk ook het hedendaagse Egypte niet vergeten. Soms doen we alsof die twee dingen gescheiden zijn, maar dat is natuurlijk niet per se zo. En de hedendaagse Egyptenaren die voelen natuurlijk ook heel veel bij het oude Egypte. Dus ik heb een nummer uitgekozen dat komt uit een film van uit 1967. Een film die heet, in het Nederlands vertaald, Liefde in Karnak. En Karnak is natuurlijk die grote tempel in het zuiden van Egypte, in de stad Luxor. En dat nummer gaat over, het nummer heet Luxor Baletna. Luxor is onze stad, ons land. En het gaat over Luxor als een toeristenstad. Als een plaats waar toeristen uit het buitenland heel graag naartoe komen. En dus ze zijn er dan volgens dat nummer zo blij dat ze er eigenlijk niet meer weg willen. Dankjewel, Daniël Soliman, Egyptoloog en conservator bij het Rijksmuseum van Oudheden. وتسيب بلدنا مصر بلدنا بلد زوار فيها الأجانب تتفسح وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا بلدنا لفرق بلدنا met El Azabi, Luxor Baladna. De laatste keuze van onze uurgast Daniel Soliman. En we hadden het dus net over de oudheid, over Egypte in ieder geval. Mocht je het gesprek hebben gemist of denken ik wil terugbluisteren, dat kan via de NPO Radio 1 website of NPO Luister app of jouw favoriete podcast app onder de noemer De Nacht Van. Iedere week bieden we jullie als luisteraars een podcast aan uit onze brede auditieve Caro en Cervé catalogus. En deze week kwam daar de serie Oom Matje uitrollen. Een oom over wie meerdere verhalen de ronde gingen. Want was Mathieu Gemmeke alias Oom Matje nou een oorlogsmisdadiger of juist een oorlogsheld? Understand your contact address is in direct vicinity of house occupied by Gestapo agent Poos. I repeat, Poos. Stop. Warn you against somebody who is called Gemmeke. I repeat, Gemmeke, who is believed to be the fifth columnist or Gestapo. Vanuit Engeland wordt de Nederlandse ondergrondse via een illegale radioverbinding gewaarschuwd voor Mathieu Gemmeke. Gestapo, lid van de vijfde kolonne. Iemand die voor de vijand actief is. Het is 21 mei 1944. Hoe is oom Matje op dit punt gekomen? Hij staat op de radar van de Britse geheime dienst. Wat doet hij waardoor er voor hem gewaarschuwd wordt? Ik ben Maaike van Wijk en je luistert naar aflevering 2 van Oom Matje. Ik heb het geluk dat oom Matje na de Tweede Wereldoorlog is opgepakt en berecht. Daarom ligt er in het Nationaal Archief in Den Haag een heel erg dik dossier van het CABR, de Centrale Administratie Bijzondere Rechtspleging. Onder deze administratie vallen alle mensen die werden verdacht van samenwerken met de bezetter. Dit is veel, jongen. Oei. Het dossier bestaat uit mappen en nog meer mappen. En tegelijk met de blijde spanning die ik voel om alle informatie die voor me ligt, zakt ook de moed me in de schoenen. Dit materiaal is beperkt openbaar. Wat betekent dat je toestemming moet krijgen om het in te zien en de informatie niet mag fotograferen, maar alleen overschrijven. Het dossier beslaat meerdere rechtszaken. En de verklaringen van Matje, de verdediging van zijn advocaat en de verhalen van de aanklagers en de getuigen lopen enorm uit elkaar. Wie spreekt hier de waarheid en wat is er echt gebeurd in die oorlogsjaren? Zo goed en kwaad als het gaat, puzzel ik zijn verhaal bij elkaar. Jezus, dit hele dossier. Dat zijn honderden en honderden papieren. Terug naar 1940. Nederland is bezet door de Duitsers. Mathieu is nadat hij door de Nederlanders gevangen was gezet weer op vrije voeten. Hij heeft geen baan meer en reist dan in augustus naar Berlijn. Hij heeft daar een gesprek met de majoor van de Ordnungspolizei, de politie in Nazi-Duitsland. Gemmeke komt al sinds de jaren 20 in Berlijn. Hij heeft er vrienden, hij praat goed Duits. Hij krijgt een baan aangeboden en legt de eed af op Hitler. Ik wil dat hij komt. Diesen heiligen Eid, dass ich den Führer des Deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler, den obersten Befehlshaber der Wehrmacht, voorhand denken. Per 12 augustus werkt hij bij de Waffen-SS. Oom Matje is niet zomaar een nazi-sympathisant. Nee, nu zit hij bij de elite-troepen van Hitler. In Oberau, in het zuiden van Beieren, krijgt hij een opleiding. De steeds weer terugkerende successen van de Waffen-SS... zijn alleen mogelijk door een grondige opleiding van iedere man. Bij de Waffen-SS kan elke vrijwilliger bij het hem passende wapen dienen... Doch eerst, wanneer hij de volledige opleiding met goed succes heeft doorlopen, wordt de Germaanse SS-vrijwilliger aan het front ingezet. Na die opleiding wordt oom Matje Hauptsturmführer. Dat is zeg maar dezelfde rang als kapitein in het leger. Het is een rang die Nederlanders niet vaak krijgen. Die hoge posities gaan veelal naar Duitsers. Matje vertrekt niet naar het Oostfront, zoals de meeste Nederlandse Waffen-SS'ers. Hij krijgt een functie in Den Haag. Stom toevallig de stad waar zijn broer Frans en nichtje Jos ook wonen. Wat hij dan niet weet, is dat broer Frans contactadres is voor de ondergrondse... en zijn nichtje een illegale krant drukt. Begin 1941 gaat Gemmeke aan het werk voor de Sicherheitsdienst. Dat is de inlichtingendienst van de nazi's. Hij wordt gestuurd door de afdeling contraspionage in Berlijn. Kijk, dit is nou echt een heel interessant blaadje. Hoofd Veeman. Moest in opdracht van Hammer veemannen zoeken die in Nederland dienst moesten doen. Lekker. Oom Matje wordt hoofd Veeman. Dat houdt in dat hij vertrouwensmannen voor de Duitsers moet regelen. Informanten, spionnen, mensen die infiltreren in het verzet. Eigenlijk moet hij er dus voor zorgen dat mensen zoals zijn broer en zijn nichtje worden opgepakt. De SS huurt een huis voor hem in Den Haag aan de Waalsdorperweg. De Waalsdorperweg. Inderdaad, de weg die ironisch genoeg leidt naar de Waalsdorpervlakte. Het is echt een reusachtige twee onder één kap. Jeetje, dat ze dit huis voor één man hebben gehuurd, de SS. Dat zegt wel wat over zijn status als hij dit huis toegewezen kreeg. Dus in dit huis hield hij dus enorme grote feesten. En voor deze feesten moest oom Matje vooraanstaande Nederlanders uitnodigen... en de stemming onder hen peilen. Dus aan welke kant staan ze? En daar moest hij dan over rapporteren aan Jozef Schreieder. En die naam moet je echt even onthouden. Schreieder is de baas van de Gestapo in Den Haag. En de Gestapo is weer de geheime politie van de nazi's. De onkosten werden allemaal betaald door de SD, begreep ik. En dat heeft zich dus allemaal hier afgespeeld in dit kast van een huis... Oom Matje heeft een goed leven in Den Haag. Hij hoeft niet naar het front. Hij heeft een hoge positie, een groot huis... en hij mag op kosten van de baas feesten geven. Maar dan begint het langzaam aan mis te gaan met Mathieu Gemmeke. Hij zit vooral in het café, begrijp ik uit de rechtbankverslagen. Château Bleu, Hotel des Andes, Hotel Deyers, de Sint-Anna-bar. Hangt daar sterke verhalen op en imponeert anderen door te zeggen dat hij de directe medewerker is van Friedrich Knolle, het hoofd van de Sicherheitsdienst. Wat helemaal niet waar is. Dit is ook nog wel een Gemmeke, die bazuint, ken ik de hele tijd rond dat hij een hele bijzondere opdracht te doen heeft. En voor die bijzondere opdracht probeert hij 5000 gulden los te krijgen bij hoge personen binnen de organisatie. Want hij moet besprekingen voeren en mensen ontmoeten om die opdracht te kunnen vervullen. En daar heeft hij geld voor nodig. Zijn werk voor de SD schiet erbij in, zo lijkt het. Ik raak steeds meer in verwarring over oom Matje. Als politieinspecteur was hij zo doortastend en krachtig. En nu? Zou hij zijn werk ineens niet meer goed doen? Dat klopt niet. Oeh, kijk. Begin 1943 is het genoeg. Jozef Schreieder, het hoofd van de Gestapo in Den Haag, meldt zich bij de baas van Matje. Hij moest dus veemannen aandienen. En dan zegt hij, meneer Schreieder, voor wie hij dus werkte, omdat hij in die tijd dat hij voor mij werkzaam was nimmer enig goed bericht had doorgegeven en voor onze dienst geen veemannen had aangeworven, heb ik dit aan mijn chef Hammer gerapporteerd, met het gevolg dat Hammer Gemmeke bij onze dienst heeft weggewerkt. De baas van oom Matje wil van hem af. Maar hoe? Knolle, het hoofd van de SD, wil Gemmeke laten arresteren. Omdat Gemmeke homoseksueel is, geeft Knolle op als reden. De echte reden is dat oom Matje in bepaalde restaurants in Den Haag zich uitgeeft als medewerker van Knolle. Dat is een leugen en daar is Knolle boos over. Op 24 januari wordt oom Matje tijdens zijn ontbijt opgepakt aan de Waalstorperweg. Hans Rauter, de allerhoogste SS'er in Nederland, bemoeit zich er ook mee. Hij geeft de opdracht om het SS-uniform van Gemmeke in te nemen, omdat de dienst niet meer wil dat hij dat draagt. Dat is echt te veel. Dat houdt echt niet op gewoon. Voor de tweede keer in zijn leven wordt oom Matje in de cel gegooid. Weer eenzame opsluiting. Maar ditmaal duurt het wat langer. Hij wordt vastgezet in het Oranje Hotel in Scheveningen. Cel nummer 409. Op de deur hangt een bordje. Streng einzelhaft bedarf. Nur door wachtmeester bediend werden. Ja, kruisen de paden Mathieu en zijn broer Jos. Je luistert dit in de Caro NCRV podcastserie Oom Matje. Verder af. Dus ben je benieuwd naar het hele verhaal? Luister dan verder in je favoriete podcast-app. De nacht van Caro NCRV. Met deze zomerhitte wil je vast wat verkoeling zoeken in het water. Je kan naar een doodgewoon zwembad gaan, of je neemt gratis een duik in de dichtstbijzijnde rivier of het kanaal. Maar is buiten zwemmen wel zo slim? Bestuurslid van de reddingsbrigade 's Hertogenbosch, Joost van Kempen, goeienacht. Goeienacht. Als je naar buiten kijkt en je ziet zwemmers in een kanaal zwemmen, wat roept dat bij jou op? Nou, kijk, als reddingsbrigade vinden we het altijd super fijn als mensen lekker zomers van het water genieten. Wij zijn ook heel erg van de promotie van het zwemmen en de zwemsport en gezond buiten bezig zijn. Maar we vinden het ook altijd wel super fijn als mensen dat als veilig doen. Nou, we hebben daar natuurlijk al wat ideeën over hoe dat kan. En één daarvan is dat je inderdaad de grote rivieren en kanalen, zeker waar scheepvaart daar is het gewoon verboden om te zwemmen. Dus dat moet je ook vooral niet doen voor je eigen veiligheid en voor die van een ander. Mm-hmm. Maar er zijn genoeg andere mooie plekken waar je natuurlijk wel kan zwemmen in Nederland. Ja, want om nog heel even erop door te gaan hoor. Want wat zijn nou de gevaren die je tegenkomt als je in een kanaal of een rivier gaat zwemmen? Want ik kan me voorstellen, ja, wij zijn toch mensen. Als we horen dat iets niet mag, dan doen we het. Maar zeker. Misschien goed om even de gevaren helder in kaart te hebben. Ja, nou ja, kijk wat ik net al zei, hè, in Nederland, de grote rivieren en kanalen, die zijn echt ingericht en bedoeld voor de scheepsvaart, voor de beroepsvaart. Daar wordt allerlei transport over water, vindt daar plaats. En je kunt zo'n schip zomaar tegenkomen en die stoppen niet zomaar. En die veroorzaken ook zuigingen en draaikolken. Dus dat is natuurlijk een gevaar. Het andere is dat het water ook niet gecontroleerd wordt of gecheckt wordt als zwemwater. Dus dat kan zomaar bacteriën bevatten, dat kan vervuiling bevatten. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de grachten in grote steden, is het in Amsterdam, maar ook in Utrecht. Of nou, hier bij ons in Den Bosch heb je ook een aantal binnenwateren. Ja, daar liggen vaak winkelwagentjes, fietsen. Dus als jij daar inspringt vanaf een brug of vanaf de kant zonder dat te checken. Ja, als je ergens bovenop springt, dan kun je je toch lelijk verwonden ook. Dus er zitten best wel wat gevaren aan dat soort wateren. Ja, wij focussen ons graag op dat we zeggen, ga lekker zwemmen daar waar het kan en mag. We hebben in Nederland prachtige recreatiegebieden, strandplassen, binnenbadend aan de kust naar zee. Maar ook eigenlijk in heel Nederland is er overal wel een plaats waar wel super lekker gezwommen kan worden. En waar ook het water gecontroleerd wordt en waar het schoon is. En het betekent dan niet dat dat je alleen maar kan zwemmen bij plekken waar ook toezicht is, toch? Want je ziet inderdaad soms ook toezicht op sommige plekken. Nee, nou ja, kijk, er zijn twee dingen. Eén is, er is een website zwemwater.nl... Nee. Waarop we met de reddingsbrigade en met de provincies en de gemeenten samen zeg maar eigenlijk een overzicht hebben van zo'n 700 plekken in Nederland waar jij veilig kan zwemmen. En daar op die site staat ook aangegeven wat je daar kan verwachten. Dus zijn er wel of geen toiletten? Is er wel of geen toezicht? Hoe schoon is het water? Hè? Dus de waterkwaliteit wordt gemeten en daar beoordeeld. Dus er is echt supermooi overzicht eigenlijk van al die plekken. En je kunt daar helemaal je eigen keuze maken. Wil je lekker op het gras liggen? Wil je op het zand liggen? Wil je wel of geen toezicht? Ja. De andere kant is wat wij wel altijd zeggen, ga vooral nooit alleen zwemmen. Dus ga niet op een plek waar echt helemaal niemand is en waar je dan in je eentje bent. Want dat maakt het wel gevaarlijk. Hè? We starten binnenkort een campagne Wie checkt jou? En daarvan zeggen we eigenlijk, weet je wel, het is supergoed om ergens te gaan zwemmen waar toezicht is. Hè? Dat is altijd een heel fijn idee. Die mensen kunnen je ook helpen, kunnen EHBO verlenen als er iets is. Maar als je in ieder geval gaat zwemmen, doe dat dan niet alleen. Zorg altijd dat je iemand, hè, dat je met z'n twee gaat zwemmen. Of dat er iemand op de kant is waarvan je weet, hè, die weet dat jij het water in bent gegaan. Dus zorg in ieder geval altijd dat er iemand anders is die weet wat jij aan het doen bent en dat jij het water in bent gegaan. Ja, want wat mij opvalt is dat het lijkt erop dat iedereen een beetje de gevaren van op het water onderschatten. Waar komt dat nou door? Ja, nou, dat verschillende oorzaken, denk ik. Ik heb het niet onderzocht. Maar wat je inderdaad natuurlijk wel ziet is dat je hebt verschillende groepen. Hè. Je hebt groepjes jongeren die natuurlijk ook stoer willen zijn en elkaar uitdagen om dingen te doen. We hebben best wel wat groepen zomers die denken, hey, ik heb lekker vakantie, het is mooi weer. Lekker aan zo'n strandje, biertje erbij. En dan na wat alcohol ook zichzelf onderschatten in hun zwemvaardigheid. Er zijn ook gewoon mensen die er niet zo lekker bij nadenken. Hè, die inderdaad denken, ik verwacht niet dat daar onder water nog een fiets ligt. Of dat het misschien niet ineens heel schuin afloopt. Of dat ik hier toch niet kan staan. Dus het zijn hele verschillende dingen waardoor mensen dat onderschatten. Maar dat zorgt vaak wel juist voor die gevaarlijke situaties. Want ja, het water straft zeg maar meteen, hè. Dat is onverbiddelijk. Kijk, als jij buiten loopt te stunten met je fiets of met je scooter en je valt een keer hard. Of jij springt ergens vanaf omdat jij dat leuk sport vindt en je valt lelijk. Dan lig je daar, maar dan ga je gewoon wachten op een ambulance of tot iemand anders jou helpt. Of je blijft even liggen totdat het beter gaat en dan sta je erop, loop je weer weg. Nee, precies. Het is niet zo definitief. En in het water, ja, als jij op een fiets springt en daar vast komt zitten of lelijk valt, dan moeten we heel snel iemand anders ingrijpen. Wil jij nog geholpen worden? Want als jij inderdaad, de hulpdiensten in Nederland zijn snel, maar dan is die 8 minuten wachten op een ambulance of brandweer om jou te bevrijden, die is toch te lang. Ja, zo lang kan ik mijn adem ook niet inhouden. Nee, precies. Zo lang kun je je adem niet inhouden. Dus dat is vaak wel waarom we ook zeggen, weet je wel, wie checkt jou? Zorg dat je echt direct iemand in de nabijheid hebt, weet je, en als dat een badmeester is of een toezichthouder of een lifeguard op het strand, super tof. Maar als je met een groepje vrienden bent, kan het ook zijn dat je zegt van, weet je wel, we letten op elkaar. Ja. Als je met een kind bent en je bent ouder, blijf in de buurt. Ook al speelt dat kind in het water en jij niet, maar ga dan lekker aan het randje zitten. En niet op je telefoon 20 meter verderop. Want dat zie je heel veel gebeuren. Ja, dat zie je heel veel gebeuren. En dat is toch net te laat en net te ver. En wat is nou daar gaat als je kijk, ik wil deze zomer wil ik natuurlijk ook lekker gaan zwemmen buiten, want we hebben inderdaad, zoals je zei, prachtige plekken daarvoor. De enige regel die ik in mijn hoofd heb is altijd zorg dat je niet zwaar hebt gegeten voordat je gaat zwemmen. That's it. Dat is een beetje moederswijsheid, zou ik maar zeggen. Wat kan ik nou in mijn achterhoofd meenemen van je zegt, nou, denk in ieder geval hieraan. Of zorg dat je dit en dit mee hebt of kunt. Nou, kijk, het helpt sowieso als je kan zwemmen. Dat is altijd lekker. Ja. Wij zeggen ook altijd, we voorkomen verdrinkingen. Dat begint bij stap 1, namelijk leren zwemmen. En dat is wel een uitdaging. We zien in Nederland dat eigenlijk van jongs af aan gewend zijn dat ieder kind leert zwemmen. Maar dat wordt toch langzaam een beetje minder. Het wordt steeds minder, hè? Ook met school. Ja, we hebben ook veel mensen die van buiten komen op latere leeftijd. Die dan vervolgens niet meer leren zwemmen. Dus je ziet daar al een ding, hè, dat er toch mensen die zien anderen lekker het water in gaan, die gaan ook lekker het water in gaan wat dieper. Dus dat is vaak al, weet wat je zelf kan. Mm-hmm. Kijk, en als jij zegt, ik kan gewoon goed zwemmen en ik vertel mezelf, nou, dan gaat het ook om, wat is jouw conditie? Inderdaad, als je net zwaar getafeld hebt of goed aan de alcohol hebt gezeten, nou, dan is het meestal toch iets minder makkelijk zwemmen dan voelt al water als dikke pap, zeg maar, als je daar doorheen zwemt. Dus afhankelijk van je eigen conditie en gezondheid, kun je ook kijken van hoe. En wat het belangrijkste is, dat je daar bewust van bent. Hè? Als je denkt, ik heb inderdaad zwaar getafeld of ik heb goed gedronken, dan moet ik misschien niet zo ver of niet zo diep. En als je denkt, nou, ik heb wel zin om even te sporten en het is gewoon lekker mijn dag, ik voel me lekker en ik ga gewoon eens een stuk die plas overzwemmen. Dan moet je dat vooral doen. Als je daar goed bij voelt en een lekker gevoel hebt, zolang je maar zorgt dat er iemand anders in de gaten houdt waar je bent en hoe of het nog lukt. Zeg maar. Dus als ik je goed heb gehoord, dan is het eigenlijk 1, weet wat je zelf kan en zorg dat je kan zwemmen. En 2 is, zorg dat er iemand mee is die jou in de gaten kan houden. En 3, en dat vind ik een hele goeie van je, zwemwater.nl, want dan weet je gewoon waar je kunt zwemmen. Ja, zwemwater.nl, daar staan geloof ik meer dan 700 plekken op in Nederland, waar echt in ieder geval van is aangewezen dat je daar veilig kan zwemmen, waar ook het zwemwater van gecontroleerd wordt. Duidelijk. En daar zitten een heleboel verschillende plekken tussen. Dus daar is zeker voor iedereen iets bij. Duidelijk, dankjewel. Ik wens je een hele mooie zomer toe. Hopelijk met niet te veel werk voor de reddingsbrigade. Een hele week. Joost veel van zwemplezier. Dankjewel, Joost van Kempen, bestuurslid van de reddingsbrigade in 't Hertogenbosch. Which side will you be on? Will you stand and watch while all the seeds of hate are sown? Will you stand with those who say, let his will be done? One hand on the Bible, one hand on the gun. One hand on the Bible, one hand on the gun. Is it hard to see? Do you say what's wrong for him is not wrong for me? You walk the streets, righteousness, but you refuse to understand. You say you love the baby, then you crucify the man. You say you love the baby, then you crucify the man. Every day things are changing. Words once honored turn to lies. People wondering, can you blame them? It's too far to run and too late to hide. So now you've turned your back on all the things that you used to preach. Now it's let him live in freedom if he lives like me. Well, your line has changed, confusion reigns. What have you become? All your olive branches turn to spears when your flowers turn to guns. Your olive branches turn to spears when your flowers turn to guns. Jim Croce hier op NPO Radio 1 met Which Way Are You Going? Dit was alweer het tweede uur van de Nacht van Caro en Cervé. Straks zijn we bij je terug. Hoor je onder meer alles over de Titaan Atlas. Gaan we in gesprek met een 71-jarige marathonrenster. En hebben we het over de Vierdaagse op rolletjes. Mocht je het gesprek van het afgelopen uur nou hebben gemist met conservator bij het Rijksmuseum van Oudheden, Daniel Soliman, over de oudheid van Egypte, zou ik maar zeggen, dan kan je dat terugbeluisteren in je NPO luisterapp of de Spotify-app. Blijf vooral luisteren, want er is nog genoeg te behandelen. Tot zo! NPO Radio 1. 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Steeds meer prominente democraten spreken hun steun uit voor Kamala Harris als democratische presidentskandidaat van de Verenigde Staten. De gouverneur van Californië, Gavin Newsom, zegt Harris te steunen. Newsom werd zelf ook genoemd als vervanger voor Biden, maar hij gaat dus niet de strijd aan met Harris. Ook de gouverneur van Pennsylvania, Josh Shapiro, steunt Harris. Hij wordt gezien als kanshebber om running mate te worden. Over een maand besluit de Democratische Partij wie de kandidaat wordt, nu Biden zich heeft teruggetrokken. Luchtvaartmaatschappijen in Amerika hebben nog altijd problemen om de vluchtschema's op orde te krijgen na de wereldwijde computerstoring. Gisteren werden door de nasleep van de storing nog 1500 vluchten geschrapt. De maatschappijen Delta en United Airlines hadden de meeste annuleringen. Volgens de topman van Delta komt dat doordat nog steeds niet alle systemen zijn hersteld. Vrijdag kampte een groot deel van de wereld met computerstoringen. Die werden veroorzaakt door problemen bij cyberbeveiligingsbedrijf CrowdStrike. Afgelopen weekend is in Frankrijk met reddingshonden gezocht naar de vermiste Marianne Roosendaal. De Nederlandse vrouw van 73 heeft beginnende Alzheimer en is al een week vermist. Ze verdween van de camping in Zuid-Frankrijk toen ze van plan was om naar het zwembad te gaan. Het Nederlandse reddingshondenteam blijft de komende dagen in Frankrijk zoeken naar de vermiste vrouw. In het oosten van het land hebben regen- en onweersbuien gisteravond tot overlast geleid. In Overijssel kwamen twee snelwegen blank te staan. De A1 bij Hengelo en de A35 bij Oldenzaal werden in beide richtingen afgesloten. Meerdere weggebruikers waren gestrand omdat ze niet verder konden rijden. Hulpdiensten moesten de middenvangrail verwijderen, zodat de auto's konden keren. Het weer, het is droog met temperaturen rond de 14 graden. De dag begint met veel ruimte voor de zon. Later meer bewolking, maar het blijft droog. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Een marathon om de grootste steen ter wereld. Van KRO NCRV. Komend uur spreken we met een 71-jarige Nederlander die uitdaging dus aangaat. Ook hebben we gesprekken over de rolstoelvierdaagse en de Roze Maandag Express. Ja, het is niet zomaar een maandag, het is dus Roze Maandag. Tegelijkertijd is het ook een doodnormale dag. Maar zelfs op een doodnormale dag gebeurt er van alles. Al helemaal als je diezelfde dag door de jaren heen bekijkt. Zoals deze dag in 2011, alles behalve normaal. Het is een dag die voor een goed gedeelte een donkere bladzijde zal zijn in de geschiedenis van Noorwegen. Noorwegen is het doelwit van twee grote aanslagen. Het heeft er alle schijn van dat het om een terroristische daad gaat in een land waar nooit eerder iets dergelijks gebeurde. Het land wordt eerst opgeschrikt door een bomaanslag in de hoofdstad Oslo. Minstens 7 mensen zijn daarbij gedood. En terwijl Oslo in hoogste staat van paraatheid is, komen berichten binnen van een schietpartij op Utøya, een vakantieeiland daar zo'n 40 kilometer vandaan. Een als politieman verkleed persoon met een automatisch geweer schiet om zich heen onder 700 jongeren. De dader, Anders Breivik, brengt met de twee aanslagen 77 mensen om het leven. Breivik wordt veroordeeld tot 21 jaar cel, de maximumstraf in Noorwegen. En na die 21 jaar wordt beoordeeld of hij geschikt is om terug te keren in de samenleving. Zo niet, dan kan de straf telkens met 5 jaar worden verlengd. En vandaag is een bijzondere feestdag. Het is de Rattenvangersdag. Ja, deze dag danken wij aan het sprookje van de Rattenvanger van Hamelen. Dat sprookje was de inspiratie voor een van de populairste series uit de jaren 70. Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Kunt u ons de weg zo nodig stamelen? We willen heel gewoon terug naar Hamelen. Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Hoewel de feestdag Rattenvangersdag wordt genoemd, worden ook andere ongediertebestrijders vandaag in het zonnetje gezet. En op 22 juli 2002 werden mensen in Limburg 's ochtends geschrokken wakker. Net over de grens bij Heerlen in de Duitse plaats Alsdorf vond een aardbeving plaats met een kracht van 4,9 op de schaal van Richter. En ik hoorde op een gegeven moment de muur heel erg schudden. En ik schrok me heel erg dood en ik ben zo even naar buiten gegaan. Ik had het gevoel dat een grote vrachtauto tegen de muur aan heeft gereden. Dus ik zat in mijn auto en ik ging dus eigenlijk zo op en neer. Ik denk, ja, ik schrok eigenlijk een beetje zo. En op een gegeven moment, ja, ben ik eens uitgeslapen, kijk of iemand naar mijn auto was, het allemaal was. De hele kamer was aan het schokkelen. En ik ook. Mevrouw natuurlijk in hele paniek. En ik zei, maar rustig blijven. Misschien een aardbeving. De schade viel uiteindelijk gelukkig mee. De aardbeving is de op twee na zwaarste in de geschiedenis van Nederland en werd tot in Amsterdam gevoeld. En in 2006 beëindigde voetballegende Dennis Bergkamp na 20 jaar zijn carrière. In 1993 was zijn transfer van Ajax naar het Italiaanse Inter groot nieuws met veel persaandacht. Iets waar Bergkamp van onder de indruk was. Ik ben hier nerveuzer voor dan voor een topwedstrijdje. Zeer zeker. Dat dit niet de dingen zijn die je dagelijks doet. Terwijl het voetbal dat wel is. Vind je dit poppenkast? Nou, je vraagt je wel eens af hoeveel kranten en hoeveel nieuwsbladen en noem maar op. Hoeveel er zijn. Want het is natuurlijk enorm wat er allemaal op afkomt. Die media-aandacht zou 5 jaar later in 1998 nog groter zijn dankzij Bergkamp's wereldgoal met het bekende commentaar van Jack van Gelder. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Het is vandaag de 80ste verjaardag van de leadzanger en oprichter van de Britse band Daddy, Rick Davies. En als je nu denkt, hè, maar Rick Davies is toch van Supertramp? Dan heb je gelijk. Oorspronkelijk was de naam van de band Daddy. Maar nog voordat de eerste nummers werden opgenomen, besloten Davies en zijn bandgenoten de naam van de band te wijzigen in Supertramp. Rick Davies schreef verschillende hits voor de band, zoals Give a Little Bit, School en deze Logical Song. Supertramp, de Larsical Song, hier in de nacht van Caro en Cervé. Het zal je vast niet zijn ontgaan. De afgelopen week werd de Nijmeegse Vierdaagse gelopen. Maar wat je misschien nog niet kent, is de Rolstoel Vierdaagse in Twente. Deze start morgen in Delden. En vanavond is er al een soort amuse. Roy Kamphuis, voorzitter van de Stichting Twentse Sportbelangen, de organisator van het evenement. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vanavond is er al een soort amuse, zeg ik. Want er is vanavond al iets wat gaat gebeuren, toch? Ja, dat klopt. Wij organiseren maandag voorafgaand aan het Vierdaagse evenement. Altijd een criterium, en dat is een wedstrijd. Voor aankoppelbikes en lichtbikes die meetelt voor het Nederlands kampioenschap. Aha. En het is de 34e editie. Hoe is dit evenement ooit begonnen? Nou, in de jaren 60 is onze stichting ooit ontstaan. Waar wij zeg maar best wel veel zaken deden op zeg maar, de sporten die te maken hadden met de doelgroep. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld zitvolleybal. Daar zijn grote kampioenschappen uit ontstaan. Maar ergens hadden we natuurlijk de Nijmeegse Vierdaagse, waar in het reglement staat dat je het ene voet voor de andere moet zetten en dat wij beide voeten tegelijk contact moesten hebben met de grond. Nou ja, daar hebben onze deelnemers natuurlijk best wel moeite mee. Ja. En een beetje uit protest heeft de stichting gezegd van nou, dan gaan wij een beetje gekscherend gezegd gewoon een vierdaagse organiseren voor rolstoelers, zodat die ook mee kunnen doen aan een vierdaagse. En hoe werkt dat dan? Want zijn het dan ik bedoel, ik wil het niet lullig maken, maar stel, het is geen rolstoel, denk ik, met een zo'n elektrisch pookje, toch? Nee, het is geen rolstoel met een elektrisch pookje. Onze deelnemers moeten allemaal, zeg maar, de stoel waar ze in zitten met de hand aandrijven. En dat kan op de hoepel, dat kan een aankoppelstuk, of dat kan gewoon, zeg maar, op een lichtfiets. Mm-hmm. En vanuit die posities moeten ze, zeg maar, van A naar B kunnen. En dan de finish bereiken, waardoor ze dan het kruisje in ontvangst kunnen nemen vrijdag. Juist, dus er zit wel echt een heel fysiek element in ook. Ja. Kijk, in de jaren door hebben we natuurlijk ontwikkeling meegemaakt. Hè, dat we ook met alle e-bikers ondersteuning mensen meekregen. Vroeger zaten ze goed verstopt in de frames die we niet konden zien. En ze zeiden dan wel, we hebben het niet gebruikt, maar dan nog. Dus uiteindelijk hebben we daar een tweede beloning tegenover gezet voor de mensen die wel meedoen. Want uiteindelijk alles en iedereen wat meedoet is een superprestatie voor de doelgroep. Eens. Dus of je nou dus zeg maar echt los van de elektrische ondersteuning of met elektrische ondersteuning de tocht volbrengt, zit aan de weerskant, zit daar gewoon een beloning aan vast. En wat zijn de afstanden? Wij hebben 15, 30, 50. En in het verleden hadden we de 70, maar dat is altijd een beetje afhankelijk van het aantal deelnemers die we hebben. Mm-hmm. Maar dit jaar hebben wij moeten kiezen voor alleen de 13 of de 15, de 30 en de 50 kilometer. En jij bent zelf al 20 jaar bij de rolstoel Vierdaagse betrokken. Behoorlijke tijd. Ja, dat klopt, ja. Ja. Wat is er zo mooi of zo leuk aan dat je erbij blijft? Het is heel bijzonder. Hè. Je moet het gewoon zien. Je begint ergens aan en dan denk je van, weet je, een jaartje of twee, dat vind ik wel leuk. Maar dan ben je met zo'n evenement bij bezig en de dankbaarheid. En als je gewoon ziet hoe vrolijk die mensen zijn en hoe die intocht, hè, we hebben nog vrijdag de intocht en die gaat door de hele stad Delden heen. En de mensen die eromheen staan, het enthousiasme, de eenheid. Op het moment als je het over hebt, krijg ik altijd kippenvel, maar dat is zo fantastisch. En de mensen die zijn dankbaar dat we dit organiseren. Dus als ik jou zo hoor, doe jij het nog 20 jaar door? Zolang ik het kan volhouden, doe ik het nog 20 jaar door. Dat zeker. Ik ben toch benieuwd. De Nijmeegse Vierdaagse staan toch ook wel een beetje bekend om het avondprogramma, zou ik maar zeggen. Hebben jullie dat ook? Ja, wij doen het alleen wat kleinschalig. Wij hebben natuurlijk niet de zomerfeesten van Nijmegen die echt gewoon alles uit de kast halen. Ons zomerfeest hier in Duitsland, in Delden, die zitten een goede week, anderhalf hiervoor. Mm-hmm. Wat wij altijd wel doen, is dat wij in ieder die zin en tijd heeft als deelnemer of als vrijwilliger om de avond in een café-restaurant de burgemeester in het centrum van Delden om daar, zij in pubquiz, zij in discoavond, zij de barbecueavond. Goede muziek, goed humeur, deze avond bij te kunnen wonen. Ja, daar lopen ook mensen rond met zo'n heese stem als ik, dus als ik jou zo hoor. Ja, net zoals ik, want ik heb gisteravond hier, ik mag een van de gebruikers zijn van Camping Moerdijk, waar een aantal deelnemers hier ook wel op het veld zitten. Wij hebben hier een aftrapbijeenkomst gehad met lekker eten, goede muziek. Ah. Dus ja, mijn stem is op dit moment ook zeg maar een beetje heers van de gezelligheid van gisteravond. Maar dat is helemaal niet erg hoor. Hey, toch nog even om het dan mooi af te sluiten. De toekomst van de rolstoel Vierdaagse. Het is nog niet zo massaal als de Nijmeegse Vierdaagse, maar het verdient dus ook wel echt meer aandacht. Ja. Hoe ziet de toekomst eruit? Nou ja, als je gaat kijken dat corona best wel wat roet voor ons in de weer vervoerd. Voor de corona hadden wij dagen erbij zitten waar we tussen de 170 en 200 deelnemers zaten. Wat we nu gedaan hebben is dat wij landelijk bekendheid zoeken. Dat is één via media zoals we dat op dit moment doen. Anderzijds is het in alle windstreken contactpersonen in stelling brengen die voor ons zeg maar ons evenement promoten. Mm-hmm. Daarnaast probeer ik via diverse verenigingen clinics te organiseren om ook de sport, want uiteindelijk zijn wij de Stichting Twentse Sportbelangen, zeg maar, onze doelgroep op de kaart te zetten, zodat iedereen de bekendheid krijgt met enerzijds de sport en anderzijds met het evenement. Nou, dan hoop ik dat dit toch even weer het wat beter op de kaart heeft gezet. En ik wens jullie een hele, hele fijne rolstoel Vierdaagse toe. Super, dankjewel. En ook voor de tijd dat wij even in de uitzending mochten. Natuurlijk. Roy Kamphuis, voorzitter van de Stichting Twentse Sportbelangen, de organisator dus van het evenement. Fijne maandag. Dankjewel, jullie ook. Goeie uitzending. Luister ook naar de podcast van De Nacht Van. Met elke dag een goed gesprek uit het holst van de nacht. In je favoriete podcast-app. Ja, vergeet dat dus niet te doen. De Nacht Van podcast-app. Elke maandagochtend zit hier De Nacht Van Karel en Cervé. En dan zitten we hier. Zit ik hier niet in mijn eentje, maar dan zit ik hier samen met studenten van de KVNCW Radioschool. In dit geval zijn dat Daan en Greza. Goedemorgen, jongens. Goedemorgen. Kijk, hallo. Zij zijn koor zo goed getraind. Zijn hele frisse stemmetjes. Ik wilde toch even kort met jullie wat doornemen. Mm-hmm. Het is een grote gebeurtenis. En ik weet, het is al heel veel sinds dat het naar buiten is gekomen overal langs geweest. Maar toch, soms moet je even vragen aan de jongeren wat zij daar nou van vinden. Mm-hmm. Biden. Ja. Ja. Dat hij gaat stoppen met de verkiezingen voor presidentschap. Ja, wat vinden wij ervan? Stiekem toch wel goed, moet ik zeggen. Oké. Okay. Aan de andere kant, ik had liever willen zien dat hij door zou gaan als hij niet seniel zou zijn. Maar ja, helaas is dit denk ik wel voor het beste, toch Daan? Zeker. Alleen het jammer is dat het een beetje onzeker is of een ander democratisch lid eventueel Trump zou kunnen verslaan. Het lijkt eigenlijk op dit moment al een gelopen race. Mm-hmm. En dat is wel jammer, want het is juist leuk om dat spannende element te hebben. Want als ik jullie goed hoor, dan zijn jullie Biden supporters. In ieder geval democraten. In principe wel. Ja. Ja. Als ik daar zou wonen, zou ik wel op democraten stemmen. Oké. Ja, want hij is best wel in het nieuws geweest afgelopen tijd. Ging niet heel best. Nee, klopt. We hebben ook een voorbeeld ervan. Want zoals ik eerder zei, hij is voor ons gevoel, en het kwam ook in het nieuws, een beetje seniel. Zo hebben we een voorbeeld tijdens een persconferentie dat hij de Oekraïense president ging aanspreken, maar dat ging even fout. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. Oeh, ja. Ja, en dan denk je toch wel, als je zo'n fout maakt, ja, moet je dan wel zo'n land besturen? Ja, het kan er best overkomen, eerlijk. Ik ben ook heel slecht met namen. Ja, maar hij noemde in ditzelfde gesprek ook zijn vicepresident Kamala Harris Trump. Ja. Dus hè, een keertje kan gebeuren, twee keer is toch wel verdacht. En die Kamala Harris? Ja. Ja, die schijnt nu de gedroomverfde kandidaat te zijn. Maar zij heeft dus heel lang volgehouden dat Biden er moest zijn. We believe in our president Joe Biden. And we believe in what he stands for. Dit was recent ook nog. Ja, ja, dit was zeer recent. En waar ik dan altijd een beetje moeite mee heb, is dat ik dan denk van ja, die vrouw die moet toch ook op een gegeven moment gewoon hebben gedacht van lieve kapitein, verlaat het schip en laat mij als tweede kapitein het alsjeblieft overnemen, want we gaan recht op die ijsberg af. Ja. Ja. Maar aan de andere kant, dan weet je, aan de andere kant wil ik wel heel graag zien dat Kamala Harris, ja, inderdaad de kapitein wordt. Maar dan vraag ik me ook weer af, gaat zij het dan wel winnen? Want vrouwenhaat is daar ook wel een groot ding in Amerika. Dus gaat ze het winnen tegenover Trump? Ja, dat, als ze wordt gekozen, we gaan het zien. En als Trump wordt gekozen, dan is het ook, ik hoop is het ook democratie. Ja, nou, heel veel mis met democratie dan, maar goed. Oké, dank jullie wel, jongens. Muziek? Ja? Ja, graag. Ja, Paolo? Nutini? I'm always wondering what it would be like to die. She asks me why. I always smile when I feel like I'm gonna cry. She asks me why. Over the cliff in phantom sands, she's always offering me her hand, and I hear her coming through the echoes, through the echoes, through the echoes, straight to me. Everything that she sees shine is in the sky, up there shining. When your belly's rumbling down the phone, when you ask for bread, you get a stone. When you feel like you're alone, listen for me. Echo's, Paolo Nutini. Schitterend. Het is vandaag Roze Maandag in Tilburg. Tijdens deze dag worden gelijkwaardigheid, inclusie en acceptatie gevierd met een hele grote kermis. Omdat ook mensen van boven de rivier hierbij willen zijn, is er een Roze Maandag Express van de NS die van Rotterdam naar de Kruikenstad rijdt. Drag Queen Elsa is er vandaag bij en gaat ook met de Roze Maandag Express naar Tilburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik begreep dat het eigenlijk helemaal niet zo verkeerd tijdstip is dat we jou bellen nu. Nee, ik moet straks in de make-up. Dus ik ben best wel lang bezig en ik moet er een beetje op tijd zijn. Dus eigenlijk komt het wel perfect uit dat jullie me nu bellen. Kijk, dat hoor ik niet vaak. Nee. Queen Elsa, jij stelt vandaag op in Rotterdam. Hoe ziet die roze maandag express er precies uit? Vandaag is het een nieuwe editie van de roze maandag express. Dus normaal hebben we altijd de trein die rijdt naar Tilburg. Maar vandaag hebben we ook een make-up room in de roze maandag express. Mm-hmm. En daar kunnen mensen zich omkleden, kunnen mensen zich klaarmaken in de trein om veilig naar roze maandag te gaan. Nou, dat is ook wel nodig, hè? Helaas is dat wel nodig, ja. Dus ik ben wel heel blij dat het er is voor iedereen. En jij staat dan bij die make-up corner, moet ik het noemen? Of hoe? Ja, de make-up room. Ik ga inderdaad bij de make-up room. En ik ga drie mensen opmaken en helemaal klaarstomen voor Tilburg. Wat leuk. En jij moet jezelf dus ook nog eerst transformeren tot drag queen Elsa, zou ik maar zeggen. Wanneer ben je begonnen met drag? Ik denk dat het ongeveer 2 jaar geleden is. Door het beroemde programma Drag Race Holland. Toen vond ik dat zo leuk en zo mooi. En het was iets magisch voor mij. En toen ben ik het ook zelf gaan doen. En dat gaat dan in eerste instantie, denk ik, nog niet zo huge opgedost, toch? Of wel? Nou, mijn eerste keer was dus op tv. Dus dat was wel helemaal huge opgedost. Dus mijn eerste keer in drag was op tv, mijn make-up programma. En toen zochten ze mensen en toen heb ik me aangemeld. En toen stond ik daar in die stoel en toen dacht ik echt, wat gebeurt hier? Dus eigenlijk wel, bij mij ging het wel extreem. En wat betekent drag dan voor jou? Wat maakt het zo mooi? Voor mij is het al mijn creatieve vrijheid. Dus ik doe alles zelf, dus ik doe mijn haar zelf, ik maak mijn eigen jurken, ik doe mijn eigen make-up. En dat vind ik gewoon mijn creatieve vrijheid, die ik misschien niet elke dag dagelijks in deze maatschappij kan uiten. Ook voor mijn eigen veiligheid kan ik dan juist wel in mijn drag kwijt. Het is eigenlijk een soort kunstwerk wat je elke keer maakt. Ja, eigenlijk wel. Drag is ook kunst. Ja, en, nee, dat is zo. Ik vind dat zeker waar. En de NS heeft jou gevraagd om mee te gaan met deze roze maandag express. Hoe kwamen ze bij jou uit? Afgelopen Pride op Amsterdam Centraal hadden we de Chain Station. De Chain Station was ook een grote kleedruimte. En dat kwam omdat ik een klein verhaaltje vertelde daar. Want ik werk op Amsterdam Centraal. En dan gaan we 2 jaar geleden dan. Toen wilde ik me heel graag naar Pride toe gaan. Maar ik wist niet zo goed hoe. Dus dan heb ik aan mijn manager daar gevraagd of ik me op mijn werk kon omkleden. En dat vond ze goed. En dat heeft Amsterdam Centraal gehoord. En dat vonden ze zo mooi. Dat ze dat uiteindelijk toegankelijk hebben gemaakt voor iedereen. En dus zo komt de NS ook weer bij mij. Nu met Roze Maandag. Omdat ze dat verhaaltje hebben gehoord. Dus ik ben alleen maar blij dat ze aan mij dachten. Ja, wat goed. Wat goed. Ja. En maken veel mensen gebruik van deze service? Ik hoop van wel. Dit is namelijk de eerste keer, dus we gaan het zien. Oh, ze melden zich niet aan van tevoren? Nee, ze melden zich niet aan. Ze hebben zich alleen aangemeld als ze eventueel opgemaakt wilden worden door mij. Oh, wat spannend. Ja. En de dag verder, want je gaat dan dus daar naartoe. Dan ben je eenmaal in Tilburg en dan? En dan ga ik nog even een rondje lopen door Tilburg. Ga ik even kijken wat daar allemaal te doen is. En dan is het best wel een hele lange dag voor mij. Dus dan ga ik denk ik wel langzaam een beetje op tijd naar huis. En als mensen nou denken van, nou, ik wil dit supporten of ik wil dit meemaken. Is dit nu alleen vandaag of hoe kunnen ze dit meemaken? De Roze Maandag is alleen vandaag in Tilburg. Maar je kan natuurlijk altijd de LGBTQIA+ community steunen door gewoon ze te accepteren of te respecteren. En gewoon te laten doen wat zij willen doen. Dat eigenlijk. Ja, want ik moet eerlijk zeggen, daarom dat ik het vraag. Ik heb ook wel eens andere roze en dan een andere stad erbij gehoord. Dus roze Gouda, dacht ik, of roze zaterdag in Gouda. Is dat hetzelfde? Het is allemaal natuurlijk een klein beetje anders. Afgelopen week was volgens mij ook Roze Woensdag in Nijmegen voor de avondvierdaagse. Ja. Dus je hebt wel meer Roze dagen. Dus dat is wel fijn en toegankelijk natuurlijk voor iedereen. Want niet iedereen is Tilburg natuurlijk om de hoek. Nee, niet voor mij in ieder geval. Nee. En de Pride Amsterdam komt er natuurlijk ook aan. Ja. Ben je daar ook te bewonderen als drag queen Elsa? Ik ben er zeker te bewonderen als drag queen Elsa. Ik hoop dat ik gewoon als mezelf gewoon door de stad heen kan lopen en kijken weer. Wat top, wat leuk. Nou, en dan wens ik je heel veel plezier zo meteen. Want het is 3 uur in de make-up, als ik het goed begreep, hè? Ja, het is 3 uur in de make-up, haar en dan nog in de jurk hijsen. Dus waar het begin, is wel een hele, ja, het is een hele transformatie, zoals ik het zeg. Nou, ik denk dat je in die tijd al 2 keer Frozen kan kijken. Ja, dat is zeker waar. Heel veel plezier in Tilburg en maak dat moois van. Zal ik doen, heel erg bedankt. Drag Queen Elsa. Play no role. I'm in control. Hey, we gotta hit it off before we can think about. Millie Jackson. We got to hit it off. Hier in de nacht van Karel en Cervé. Ik word er helemaal vrolijk van, zeg. Nou goed, we moeten door. De nacht van Karel en Cervé. En we moeten zeker door. We moeten door naar het metershoge beeld op het dak van het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Want dat is eigenlijk niet te missen. En toch zullen we dat de komende tijd moeten gaan doen. Het 360 jaar oude beeld van de Titaan Atlas wordt gerestaureerd. Ik zie jullie altijd lopen beneden en dan denk ik, wat zijn ze klein. Maar nu zie ik jullie dichtbij en nu zijn jullie nog steeds ontzettend klein. Ja, je hoorde het tot leven gewekte beeld op de Dam in de Annie M.G. Smeet film Wiplala. Wie alles weet over deze titaan en de oude Grieken is universitair docent Oud-Grieks aan de Universiteit van Amsterdam, Luc Huitink. Luc, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik hou van dit soort verhalen, dus ik ben heel benieuwd. Wie was deze Titaan Atlas? Ja, inderdaad. Ja, de Titaan Atlas. Misschien moeten we eerst even kort zeggen wat eigenlijk de Titanen waren. Want er zijn natuurlijk Griekse goden, Zeus, Hera, Poseidon, die we allemaal kennen. Mm-hmm. Maar volgens de Griekse mythologie was er voor hen een andere generatie goden. Namelijk kinderen van Gaia, de aarde, en Uranos, de hemel. En zij zijn eigenlijk de Titanen. En Kronos is daar de belangrijkste van. En wat een van de het grootste probleem van deze titanen was, dat hun vader, dat Kronos eigenlijk, die had een enorme hekel aan zijn kinderen. Dus elke keer als hij kinderen kreeg bij Rhea, zijn vrouw, dan at hij ze op. tot Zeus ter wereld kwam. En toen had Rhea er genoeg van. En die gaf Kronos in plaats van dat kind een steen te eten. En verborg Zeus in een grot. En toen Zeus opgroeide, toen heeft hij ervoor gezorgd dat zijn vader, al zijn broers en zussen, die we allemaal kennen, Hera, Poseidon enzovoort, weer opgegeven heeft, overgegeven heeft. En toen zijn ze in opstand gekomen als Olympische goden tegen die generatie voor hen onder leiding van Kronos, tegen die titanen. En die titanen zijn toen allemaal verslagen en in de onderwereld, in de Tartarus, geworpen. En sindsdien hebben we, en hadden de oude Grieken, dachten ze, de Olympische goden. En nu is Atlas soms één van die titanen, maar vaker is hij nog de zoon van een titaan, een broer van Kronos, namelijk Japetos, doet er verder niet zoveel toe. Maar is hij dus eigenlijk het neefje van Zeus en hoort hij dus bij die jongere generatie. Bij die Olympische goden? Precies, alleen heeft Atlas de fout gemaakt om in de titanomagie, de oorlog tussen die Olympiërs en de titanen, de kant van de titanen te kiezen. En dat is hem natuurlijk slecht bekomen. Ah, kijk, en toen heeft hij die straf gekregen, toch? Of die straf, maar de beroemde straf, zou ik maar zeggen? Ja, dat wordt dus altijd gezegd, tenminste in een aantal versies van het verhaal. Dus al die andere titanen zijn de Tartarus ingeworpen. Maar Atlas kreeg wat speciaals te doen. Die moest namelijk het hemelgewelf omhoog houden, zodat het niet op aarde zou storten. Hè? Hij scheidt dus eigenlijk de hemel en de aarde. En in sommige versies moeten we ons dat een beetje voorstellen als dat hij ergens midden op de aarde staat en het hemelgewelf als een soort tentdoek overeind houdt. Ja. Maar in andere en waarschijnlijk oudere versies van het verhaal woont hij aan de randen van de wereld, waarin de zee, de Grieken dachten dat een soort grote zee de hele wereld omgaf, waarin de zee zuilen staan die het hemelgewelf ophouden, als een soort tempeldak. En was het eigenlijk Atlas' taak om die zuilen te bewaken. Oké, maar dan heeft hij niet iets op zijn schouders, zou ik maar zeggen, toch? Nee, precies. En het vermoeden bestaat eigenlijk dat Atlas misschien wel eigenlijk een hele oude god is, misschien zelfs een pre-Griekse god, die dus een rol speelt in dit soort scheppingsverhalen over het scheiden van de hemel en de aarde, het creëren en behouden van de wereld. Maar dat hij later een beetje vermengd is geraakt met al die verhalen over Zeus. En Zeus, die kennen we, die houdt niet zo van tegenstanders, hè, van mensen die hem een loer draaien. Dus denk maar aan Sisyphus, die altijd een steen omhoog moet rollen controle. En zo is eigenlijk een beetje dus die versie misschien wel ontstaan van de Atlas die dat hemelgewelf voortdurend op zijn schouders moet torsen. En werd hij dan ook een beetje gezien als een slechterik of een... He? Ja, nou ja, aan de ene kant vervult hij natuurlijk een nogal nuttige functie. Moet wel gebeuren. Ja. Maar aan de andere kant, en misschien komen we daar straks ook nog op... komt hij er in mythische verhalen rond hem nooit zo goed af. Is hij eigenlijk een beetje gemeen inderdaad, een beetje bot en ook wel een beetje dom. Ja, ik wou net zeggen, hij is niet snugger, nee. Nee. Hij doet mij een beetje denken aan het verhaal van Lucifer eigenlijk. Ja, nou daar zit misschien wel iets in. Ja, ook he, in heel veel zeg maar mythologieën heb je natuurlijk dat soort verhalen over goden of godachtige wezens die een verkeerde keus maken en daarvoor moeten betalen. En je hebt ook het Atlasgebergte. Ja. Heeft dat dan te maken met deze titaan? Dat hij daar dan op zou hebben gestaan? Of? Ja, zeker. Dat heeft zeker met hem te maken. Dus zoals ik je net vertelde, is er dus een versie van het verhaal waarin hij eigenlijk aan het einde van de wereld zich bevindt. Juist. En als je vanuit Griekenland kijkt, dan is eigenlijk de hele Middellandse Zee door, bij Gibraltar, waar je de Atlantische Oceaan op gaat, dat is eigenlijk het einde van de wereld. Daarachter ligt een enorme zee, die ze niet goed begrepen, waarvan ze ook wel dachten dat dat misschien die grote zee was die de hele aarde omgeeft. Dus voor hen is dat Atlasgebergte in Tunesië en Marokko het einde van de wereld. En daar werd Atlas dus gelokaliseerd. En er is ook wel gezegd in de oudheid dat Atlas dat gebergte eigenlijk is. En dat heeft te maken met de held Perseus. Die op een gegeven moment Medusa verslaat. Een monsterlijk wezen dat met haar blik iedereen in steen verandert. Ja. En op de terugweg komt Perseus langs Atlas, daar in het verre westen. En denkt, ik wil daar wel graag even eten bij Atlas en een overnachting. En Atlas die wil dat allemaal niet. Hier zie je een beetje de brute, gemene, niet zo beschaafde kant van Atlas. Die weigert dat en als wraak houdt Perseus hem dan het afgesneden hoofd van de Medusa voor. En daardoor zou hij in het gebergte zelf zijn veranderd. En het gebergte van Atlas is hoog, hè? Dus de hoogste bergen van het Atlasgebergte zijn hoger dan de Olympus. Dus het is misschien niet zo raar dat Grieken dachten, daar rust dan het hemelgewelf op. Juist. Ja, dat is best wel. Dat is dan weer heel logisch geredeneerd. En tegelijkertijd staat mij ook iets bij, maar je moet me hierbij helpen, dat Hercules ook met Atlas iets te maken had. En dat hij juist een beetje, Atlas was daar niet te snugger in, zou ik het maar eens noemen. Nee, dat klopt helemaal. Dus ook Hercules of Heracles, zoals de Grieken zeggen inderdaad, is net als Perseus zo'n held die eigenlijk door de hele Griekse bekende wereld allerlei dingen doet. Hij moet een aantal opdrachten vervullen en één ding dat hij moet doen is de beroemde appels van de Hesperiden stelen. En de Hesperiden, hun naam zegt het al, dat zijn eigenlijk de mensen uit de Westerlingen. Dat waren nimfen, heel vaak gezien als de dochters van Atlas, die daar ook in het verre westen een tuin bewaakten waar deze hele beroemde appels, gouden appels, stonden. En Heracles gaat daarheen, maar denkt, het is misschien wel makkelijker als vader lief zelf die appels voor mij haalt. En ik haal hem daartoe over door te zeggen dat ik best wel eventjes de hemelbol wil torsen. Juist. En dat doet hij dan. En dan komt Atlas, gaat die appels halen, komt weer bij Heracles, maar denkt, oh, dat is eigenlijk best wel een opluchting. Dat ik dat niet meer hoef te doen. Dus die zegt dan tegen Heracles, wil je dit niet nog wat langer doen? Hè? Ik geef je die appels niet zomaar. En uiteindelijk zegt Heracles, nee, dat is allemaal goed. Alleen kun je het even misschien de hemelbol overnemen. Dan kan ik namelijk even een kussentje in mijn nek leggen. Want dat is wel zo fijn. En je begrijpt natuurlijk wat er gebeurt. Atlas trapt daarin en zodra Atlas weer in positie staat, smeert Heracles hem. Ja, dat is toch fantastisch. Ja. wat kunnen we nou uit dit soort verhalen halen? Want vaak zijn die mythes en oude legendes, zit een zekere boodschap in. En in Amsterdam Schijnt het zo te zijn dat al generaties Amsterdammers hun kinderen waarschuwen met de kreet: als Atlas ooit zijn sterrenhemel laat vallen, gaat Amsterdam verloren. Wat is daar dan wat zijn de boodschappen die we van Atlas kunnen meenemen? Ja, nou inderdaad, en die Atlas, ik vind hem zelf ook eigenlijk altijd een beetje lijken alsof daar iemand met een hele grote kanonskogel eigenlijk staat, hè, die zomaar op een kind kan afvuren. Dus ik kan me wel voorstellen dat kindertjes daar bang voor zijn. Maar of we daar één ding van kunnen leren, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat de grap van dit soort verhalen is nu juist dat ze voor zoveel invalshoeken eigenlijk aanleiding geven om daar eens over na te denken. We zouden vandaag de dag bijvoorbeeld best wel eens kunnen denken aan hoe we voor onze eigen wereld en alles daaromheen moeten zorgen. Hè? Het feit dat je de wereld, de sterrenhemel, het universum afbeeldt. Als iets dat eindig is, als iets dat je in één oogopslag kunt zien, dat laat misschien al wel. Dat geeft een bepaalde blik op de wereld die we misschien wel nodig hebben. Hè, nu blijkt dat de wereld heel fragiel is. Dat geeft dan een boodschap voor deze tijd. Maar als je ziet waar wij het net in ons korte gesprekje al over hebben gehad. We hebben het over geografie gehad. We hebben het over verschillende generaties goden gehad. Dus er is eigenlijk altijd met die verhalen heel erg veel te doen. En die verhalen zijn ook nooit in Griekenland eigenlijk één verhaal. Die verhalen zijn enorm flexibel. Dat zijn wij natuurlijk niet gewend vanuit de Bijbel. Hè. Dat is één verhaal, zo zit het. Maar de Grieken, die maakten die verhalen eindeloos opnieuw om er steeds ook nieuwe dingen mee te vertellen. En dat maakt het eigenlijk juist zo leuk. Zodat het altijd passend bleef bij de boodschap, zou ik maar zeggen. Zo is het, ja. Wat fantastisch. Ik vond het een heerlijke opfriscursus. Atlas, Griekse mythologie, dat moeten we vaker doen eigenlijk. Ja, je kunt nooit genoeg Griekse mythologie hebben. Kijk, dat is words to live by. Een hele fijne zomer gewenst. Ja, jij ook. Dankjewel. Dankjewel, universitair hoofddocent Oud-Grieks Luc Huiting. Summertime will be loving there. San Francisco. Scott McKenzie hier op NPO Radio 1. Bij hardlopen zijn de weersomstandigheden van grote invloed op je sportprestaties en je algehele welzijn. Zelf ren ik af en toe ook tegenwoordig. Wel voornamelijk als het een beetje droog is en niet te koud. Maar niet iedereen zit zo in de wedstrijd. Anneke Wester gaat hardlopend de Himalaya op. Ik wil gewoon graag nog, voordat ik dood ga, naar de Himalaya met een vriendin. Omdat ik niet alleen wil. Ik wil niet alleen daarheen. Daarvoor is het te mooi en te indrukwekkend. En dan moet ik kunnen zeggen, wat is die mooi. Anneke Wester, de Friesin die al eerder rende in het Himalaya-gebergte, op de Noordpool en in de Sahara, is nu klaar voor haar volgende uitdaging. Ik vind rennen in de Nederlandse zomer al onaangenaam. Maar wat dacht je van een marathon in Australië? En dat alles na 71 lentes. Ja, Anneke, goedemiddag daar. Ja, goedemiddag. Vanuit Australië. Ja, dat klopt. Ja, ik ben niet al te fit. Dus ik ben griepig. De hele week al ziek. Ach nee. Dat is heel vervelend voor die marathon. Maar ja, ja. Het is niet anders. Hoe moet dat nu? Ja, dat wordt een beetje wat een grotere uitdaging, denk ik. Maar wordt het laatste continent, dus dat wil ik wel volmaken. Maar het wordt een beetje heel nuchter. Zwaarder. Je vliegt het heel nuchter aan. Dat wordt dan een grotere uitdaging, zeg je. Ja, dat wordt het zeker. Want ik heb nou al heel lang niet meer even kunnen trainen. Ik had nogal wat koorts. En dan kun je beter niet hardlopen. Nee. Nee, dat snap ik wel. Ja. En dit is niet zomaar een marathon, hè? Nee. Ik probeer op alle continenten een marathon te lopen. En Australië is de laatste. En ja, we hebben hier nou wel 36 uur voor gereisd. Dus dan moet die marathon ook gedaan worden. Ook al bij je ziek. Dat zit daar gewoon niks anders op. Dat doe je, zo'n mentreizen doe je niet voor niks. Kan je me uitleggen, waar komt dit bijna aanstekelijke optimisme en doorzettingsvermogen vandaan? Optimisme van mijn moeder en doorzetting van mijn vader. Dus daar heb ik niet zoveel aan gedaan. Dat zijn gewoon genen die ik heb geërfd. Ja, ja, nee, ik snap het. Maar ik denk dat menig persoon die luistert en ook wel af en toe even loopt. En dan denkt, nou, het regent, dus ik ga niet. Of denkt, nou, ik heb 2 uurtjes te weinig geslapen, ik ga niet. Je bent 71, met alle respect. En je gaat gewoon zelfs, ondanks een griep, ga je een marathon rennen in Australië. Ja. Omdat we er zoveel ook voor gereisd hebben. Ja. Dan ga je niet zonder dat doel weer terug. Dus nee. Dat moet gebeuren. Het was dan wel even spannend, want de weg was deze week afgesloten. Konden we niet verder. Verloren we een dag met reizen. En ik kon helemaal niet mee rijden, want ik was te ziek. Dus we hebben wel wat strubbelingen gehad hier, ja. Dus als je het zo meteen dan ook echt overwint, dan... Nou, dan voelt het vast heel goed. En moet je een beetje omschakelen eigenlijk? Want het is natuurlijk wel een ander klimaat. Ja, maar dat valt ook wel weer wat mee. Het is hier op dit moment 20 graden. De zon is wel heel erg scherp. Dat wel. Moet je wel goed bedekken. Ja, hou je daar dan nog rekening mee ook? Ja. Op die marathon schijnt om de 2 kilometer een flesje met zonnebrand te staan. Ook een teken dat je steeds moet insmeren. Ja, oh, dat is heel goed. Dat is heel goed. De ozonlaag is hier heel dun. En ik heb vernomen dat je pas later in je leven bent begonnen met hardlopen. Wat was de reden? Nou, ik was best wel wat sportief, ja, niet hardlopen. Maar toen kreeg ik een boek van mijn zusje. En dat was een hardloopboek. Nou, lezen, nog eens lezen. En de laatste wel 50 keer gelezen. En er stond een heel mooi schema in. En dat heb ik gekopieerd en op alle deuren geplakt. En dan dacht ik, dat ga ik doen. En als ik dan 42 jaar ben, ga ik 42 kilometer rennen in New York. Nou, dat had ik als doel en dat is geslaagd. Zo gezegd, zo gedaan. Ja, ik was toen 41 jaar. En, toen ik dat bedacht, dat doel. En nu ben je 30 jaar verder. Voor veel mensen op die leeftijd is het niet meer een gegeven om zo kwiek te zijn. Wat voel jij als je mensen van jouw leeftijd ziet die minder mobiel zijn? Dat ik ook van de een op ander moment zo kan zijn. Ik kan het nu allemaal nog en ik ga het ook doen. Ik ga niet stoppen. Maar er kan zo'n moment komen dat het niet meer gaat. Om wat voor reden dan ook. En dan kan je het ook niet meer. Maar ik voel me nu elke dag dankbaar dat ik het kan doen. Ja, en dus maak je er ook gebruik van dan. Dat ik zulke benen heb. Ja, die willen best wel rennen. Ja, nu even niet, hoor. Maar, Nou, ik denk dat je mij nog steeds uitrent, hoor. Dat komt over, ja. En je probeert ook anderen. Ben je ook aan het motiveren om te gaan hardlopen, hè? Nou, in ieder geval te bewegen. Je hoeft niet per se hard te lopen. Ja, maar als je het kan... Ja, dan is dat prachtig, want dat geeft echt een kick. En je krijgt er zoveel conditie van. En je wordt er zo vrolijk van. En ja, dat is zo fijn. En dat wil ik wel overbrengen, ja. Maar dat hoeft niet per se hardlopen te zijn. Fietsen, wandelen, wat je maar kan op je leeftijd. Zwemmen. Zorg dat je in beweging blijft. Beweging is gewoon heel belangrijk. Ja, ja. Toch nog even een kleine vraag uit nieuwsgierigheid. Afgelopen week was de Nijmeegse Vierdaagse. Is dat dan iets waarvan je... Heb je dat ook wel eens gedaan of ga je dat nog doen? Jawel. Nee, heb ik maar een paar keer gedaan. Ja, maar dat is een appeltje eitje. Ja. Ja. Ik wens je heel, heel veel succes met die marathon. En ik hoop dat je op tijd weer helemaal hersteld bent. Dat hoop ik ook. Ja, dat is op dit moment mijn grootste wens. Ja. We gaan het in de gaten houden. Die boosterij is erg irritant. Oh, ik kan je helemaal volgen daarin. Helemaal mee eens. Anneke, namens de hele crew van de Nacht van Karo en Cervé. Heel veel succes en plezier daar in Australië. Dank je wel. Gaat goed komen. Doeg. Ja. Dag. Ja, dit is alweer het einde van de Nacht van Karo en Cervé. Wij gaan een zomerstop in, maar dat maakt helemaal niet uit. Want Jan van Poppel die is er gewoon met Vroeg. Ja, een hele goede morgen, Benji. Goedemorgen. In Vroeg, wij gaan het zometeen... we gaan allereerst heel kort terugblikken op de Tour de France... van de afgelopen 3 weken natuurlijk. En we gaan een portret maken van Biniam Girmay, de Eritrese sprinter... die toch wel de verrassing is van deze Tour. Ik bedoel, Pogacar hebben we het eindeloos over gehad. Vingegaard, al die namen zijn eindeloos lang voorbij gekomen. Maar Biniam Girmay, wie is hij nou? Welke weg heeft hij afgelegd? En wat voor fascinatie is hij eigenlijk in die wielerwereld? Nieuwe fascinatie, gaan we het zometeen over hebben. Ik ben alsof je een menukaart opleest, joh. Het is ook een soort menukaart. Ja, je weet hoe een draaiboek werkt hier op Radio 1, toch? Ja. Hey, succes, veel plezier. Ja. Ik ga luisteren. Komt goed. En voor jou aan de andere kant van de radio, geniet van je week. En luister vooral al onze gesprekken terug via de nacht van KMSV Spotify.